يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بيناتهم قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان عندي فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ده ولا كارن كده سورة القصص مكي سورة ہے ان دے نبی اسلام نے ہجرت مکہ دے نگہ کے نازل شہر ہے یو کم فنزوز دے 49 نمبر فصل تو دے نملنا اور ترتیبا 28 نمبر 38 نمبر دے فصل تو دے نملنا رب د دوی سورۃ مکہ سرا یو دا چې مکہ تو اس کے اخرہ کی ہوئی ادم 92 کے جوان اکل و قرآن ما توکم شد که لولم با قرآن نجون که دو قرآن لستل آسان کار نده دکه شطور باطل فرض دی فاتول و در اردو نکه نوی بتا تا مصیبتو نا پیخی بدناوی با دی وول تا کول وی جگڑ بای نو دی طورت که تسالیو ها چڑمت تنگو خیر ده که باطل فرض ساخلا پروپیگانڈی کئی دشمنه تا جوڑی جوڑی بند تنگه پدې کې تسلیو په واقعا د موسی اسلام دی نور په سیرانو دویمه ربط مکه تر کې ذکر کړه چې تا چې بچاو زور کومه پیغمبران له ما ور کړی دلته وایي چې امت الله ما ور زور کومه انبیاء له ما بچاو ور کړو خدای امت الله هم زور کومه ور کړی مکه ما دی نور په سیرانو درې موځه درې ربط مکه تر کې نفی دل بغیب شوا واقعات بعد دو پیغمبران نو فدی طولت کے آت نمبر 44 کی سلور سب اخرم کے نفی دل بغیب کئی خاص کر دی نبی علیہ السلام نا دی امام المرسلین نا چی گورا نبی علیہ السلام آل مغیب نا دیو اینو اور پسیر آنا سلورا موجا مقی طولت ختم کر پا حمد سرا دلتا سبب دو حمد بیانو چی ظالمان تبایی وا ظالمان تبا کول ذکر لکی دا سو در فسیران پیزم آجا مخدر کو واقع دا موسیٰ تا مختصران و نو دل تا که دا واقع تفصیل نی بیان ہونا دیو جنو فسیران چا موسیٰ تا راتا اولی دا کم دا راتا دا غی تفصیل دلتا شپاگم رابطا مخدر که دا دکرو چا موسیٰ تا روانو واشه مخکې تو کې د مرچې کې وي چې قرآن تر در کول شي نو دې تو کې د مرچې اځي کې وای چې کله دا بیانې کنه نو خلک بری شوي دیو جو وزیر ال تسری و اتم رابطه و مربط مخکې تو کې د مرسټ نه رسو فیض دلال په اثبات د اولویت د الله باندې نو دې تو کې دو نور دلائل و آتا بری خطر باتر گئی کہ اس بات دی اولیت کو دیو جنور فسیر آڑا آتم رابط مخدرت کیوئی 83 کے یہ طول جمع کم سب فساب باندے اندل تا 75 کیوئی یا سرپاهانی مشران دا دیدرانی دا پیران دا با دی مخ کراو باسم دیو جنور فتیر آنا ابتیادات دو صورت صورت ممتاز دے فا آیت نمبر دو نو باندی چی بی بی آی آسیا ویلی دا پیران خدی قرط عین اللی و لک لا تقتلو آتا انفانا و نتالو و بلا دا شانیشتا بیم امتیاز صورت ممتاز دے فاید نمبر بارا باندی و حرم نا علی المراد من قبل بلا دا شانیشتا درہم امتیاز صورت ممتاز دے پا تفسیری واقع دے قبطی باندی آد نمبر پندر نرستو سالورم امتیاز صورت ممتاز دے پا تفسیری واقع دے موسیٰ علیہ السلام و شیب السلام دلونو آد نمبر تیس نرستو پینزم امتیاز صورت ممتاز دے پا تفسیری واقع دے قارون آد نمبر چیتر نرستو شپاگم امتیاز صورت ممتاز دے پا آد نمبر پچاسی باندی چوئی قرآن در مانے فرض دے بلدہ دشان نشتا وم امتیاز صورت ممتاز دے فا تفسیری واقع دے موسیٰ علیہ السلام پا پیدایشا دریافت دو غردول آفیرون رو چطول وغیرہ آتم امتیاز صورت ممتاز دے پا مزدورہ کل دے موسیٰ علیہ السلام دے شعب علیہ السلام سرا ابی آوادو کل دے غردول سرا بلدہ دشان نشتا مقصد دے صورت مقصد دے صورت تسلی نبی اسلام لے واقعات دے موسیٰ علیہ السلام سرا ہر مبالغ لے چه کفیل حالتا تو کمزوری دشمن غالب ده نو خیر ده دا با طول عمر نی او گورا موسیٰ علیہ السلام دا عمل گورتا چه اللہ بیاد اگر دشمنان تباہ کردی او اگر نجات پر کردی نو تسلیور که نبی اسلام تا دا نبی اسلام هر وارش تا واقعات دا موسیٰ علیہ السلام سرا تقسیم دو صورت صورت دو اسو کی تقسیم ده اول ایسا ترکمی چی قاری سے تلاوت و قیاد نمبر 43 پوری پدی کہ اول شپا گیا تو نہ بطور براعت استحلال دی براعت استحلال چی واقعہ مختصرن طول ذکر کی خلاصہ دو واقعی بیان شی اب یاد آیت نمبر 7 دروس تفسیری واقعہ بیان کی دفار تتلے بیادوے میں ایسا آیت نمبر 44 سلور سلوی نرستو تر اخیر پور پدی کہ بیان کی دو مقاصد و اربع عالیہ اگر اصل اصول ایمان چیز داغی بیان کئی ازواجر رو کئی منکرین تا او تخویفات یار رو کئی منکرین تا او آخرہ کی حالت دو دنیا خسادہ دو دنیا بیان کی دکھا جی دی مقاسم نسڑے ہو زی دو جی دو محبت دو دنیا نا دو آخر قارون رو جو رو قارون تا بلا دنیا و دنیا بچ کرے شو بچ کئی با دی اللہ دا اللہ کتاب تا کینا خانا چا اللہ دی بچ کی تو آسین میم در حروف مقطعاتو ندی اول ترجمه القرآن تلک آتو الكتاب المبین داتو ندی دا کتاب واده علا واده ده بینتیوی دا بلاگران ده خدای تر مقابله شروع کرده خدای پی یو صورت که ویلی دی یو صورت که سنور دارا صورت قمر که ولقد یتر القرآن قسمی فضا چما سانکره قرآن لی ذکر فارفانو نسیر فارم مودا کره آشتا تو پندہ غصول کے آیت نمبر اللہ سم کوئی بیا بائیس کوئی وَلَقَدْ يَتَرَنَا قُرْآنَ لِي ذِكْرِ فَعْلِمِ مُودَا کر بیا بتیس کوئی دو درشم کے وَلَقَدْ يَتَرَنَا قُرْآنَ لِي ذِكْرِ فَعْلِمِ مُودَا کر بیا چالیس کوئی سر بیوتم کے وَلَقَدْ يَتَرَنَا قُرْآنَ لِي ذِكْرِ فَعْلِمِ مُودَا کر ابھی رہتی وئی گران دے نو خدای سر مقابلہ شروع کر دا نو جو خدای سر مقابلہ شروع کر دا انو پدا غدا کہ شکست بہت کرنا تبا برباد کی اللہ تول تبا شو چاہتے قرآن مقابلی کر دیا تبا شو دی تلکات الکتاب دا اتنا دا کامل کتاب کامل کتاب دا پیمانیتو المبین واضح دے واضح حسانم دے انت دو علیکہ من نبائی موسیٰ دا تسلی دا دا صورت مقصد لولو ان پتابانی دا خبر دا موسیٰ دا فرعان فرعان بالحق چی اخکار شی لقوم انا لولو دا لقوم که دا لام جاری مجروع توی دا جاری مجروع دا لام متعلی دا نتو سرا سلیل ولو لقوم امنون اقوم لا چی ایمان رو دا اللہ پا کتاب بانے چی دا غی تسلیو شی چایته تلوشي چې ورداشه نه ظالم تر شه زمانہ کې او مقابله کول د الله د کتاب دغه سنجاب شو کوشي هغه اجزان لا بچ کړو هغه ظالم الله تبارک کو او تفسیر کوي چې نه فرعون علا فی الارض یګه فرعون ځان غټګړو په دنیا کې ځان غټګړلو وجالا علا شیانا اگر دولی اوسیدو کنا مستر شیانا ڈالے ڈالے یو شایی ڈالاو ایو خادمینو پوشی ڈالے ڈالے یس طالبو لکا دلتاو کو دلتاو بلا ڈالی دا مسلم لیگ را نشتر لے دا تلے ڈالی کڑی دا دید پار جب مسلمانان اتفاق را نشتر تا کفارت که یو ڈالی چرتا پخا کدری گی نبال داری مخالی تو دری گی مطلب ہے چې د باطل پرت حکومت ټول مردل دکی جمهوریت څه ته وایي د باطل پرت حکومت ته دا که په دې کې شل ډلې وي نو که یو ډله چې په حق قدرت کې راپاتې د باطل پرت حکومت د ظالمانو مخنیوي کوي نو بیا دوه درې ډلې د هغه مقابلې ته راوځي دا هغه هغه مخه ونیسي چې مطلب ہے چلته کې چرته کې دا باطل پرت دا غلط سړی کوز نشي چرته بادشاه نه دا ډلې ډلې لپاره جوړوي یا سلوو طائفتا منو دا حال دې جالا نه پدا تعال کې چې کمزور کول به یو ډاله د دینا نو دا یو ذبیح ابن ام دا بدل دې یسر څنګه کمزور کولا دا دې یو ذبیح ابن ام وجل به دامن لې او ژوند پر خودی جنا کای دی په دې طریقه باندې چې دې را نه زیات نشي هغه خبره سپاشو بیا دلته ا جوی دا دې پر را کولم ا چې په دې کې به ولې پیدا کیږي او غو بیا هغه بیا موږ حکومت در دینه دی نه نو دا دې له کول چې ډیر زیات دشي خو چې دې کم دور وي لکه نن موږ ریزان کوشش کوي چې مسلمانانو کې ته کوي د پته ده چې اخر کې به جنگ کوي مسلمانانو او کافرانو نو کوشش دا کوي چې مسلمانان کم شي اکل پستر کمړي کله ته یو ده باندې یو بمباره پیګه اسی بیسا او خاص کر په هغه بمباره کې چې مجاهدین دي لکه په افغانستان باندې کوي په عراق باندې کوي په فلسطین باندې کوي په شام کوي دا کله مجاهدین خلق دي نو دین یې ریږي او کله وای وای بچی کم پیدا کوي دا د انګریزان چالو نه ټول چې مسلمانان کم شي دا کوي اخیره کې به بیا دا جنگ جوړی چې موږ په کم دور نه شو وجال ان فرعون اخران فرعون ځان غټ غړنه په مصر کې اگر دول یو څه دن کې ریشیا انډاله ډلې یو شای ډله یو خادمینو یا صاحب په داسیال کې ډلې ډلې کړې وي چې کمزور کوله به یو ډله دینا په داسیال کې به کمزور کوله چې الالو به دا منځي او ژوند یې پر خودی دینه کوي دای داسې کمولې انه کان من المفسدين یګان هو د فساد یانو نه دی لوی مفسدو دا اوس چې څوک دا کوي خاندانی منظور انده دا خبره دا فساد یان دي و نور دې هم غیر دا کړی و ان من الذي سوفو چې احسان کو با کتان باندې چې کمزور کړي شو په مصر کې او ګرځ هم غا دې مشران د دین او ګرځ هم دې اگستون کې د مصر و نمکن لهم او اراده کړو چې ځای ورکو دي ته په مصر کې بادشاہ ورکو و نور فرعون او قوم فرعون تا ما تا على قرض او تا دینا هغه چې دوی دا نه رسنه ډیر زیات دي چې ملک را نو اخلي الله یې ما دا اراده کړو چې ته خیمه ته او هغه څه تیر ته او تفسیری واقع براق اسلام ختم شو واوحینا الی موسی او درکو ظلمن مرد موسی وحی پا مان پا دیر مانو را دی وحی کلا پا مان فرختیر ریگول را دی او پیغمبران تا لیگی پا خودو که پیغمبران خونی او کلا وحی پا مان دیل هامی چڑو که غردو لکا دا دی دارنگی صورت مایده 111 که وحید اوحی دویل الحوارین او کلا چه مگارو که چولو احوارینو تا ارتا کلا وحی پا مان دو حکمی وحا ربو کلا ناحر او کوم کړه په سامچایتا وای کله به ما دې شاریوی دغه سورت مریم آیت نمبر 11 کې فخرج علی قومی من المحراب فاوحى الیهم ان سبحوا بکرة وعشیا وهي کله په معنا د وسوسی وی لکه تور دی انعام آیت نمبر 14 کې وکذلک جعلنا لكل نبی عدوا شاطر الانس والجن جن یوحی بعض الى بعض ظهر القول دانه چې وهي کوي یو تا نو وسوسی چې بس شیطانان باز تا وای په ډیرو باندې راخا دا بیا بیا ته کوم چې تاسو زین کې راشي ان په شو کې ما دا په کې ویل یو څو ګار ما خه تفصیل پرې کړو واو حنا په دې کې ورته موږ مور ته موسی علی السلام ته انر دې چې فایور کولې بچیلا کله دې پیدا شو دې سره غم شو دغه چې ما شو پیدا شو نو به خبر شو بیرونه را برنه حلال میکو نو دې له پړ کې الله واچو چې دا لالو ما پای ورکو ولا میا دا یاری کا پیما او چې دای چې پویشي چې دغه باندې خبر شو نو بیا صندوق کې واچو وي ورته درياپتا دا ولا لاړه کې واچو فائدہ خفت علی کړه چې یاری دې په دوانې چرته آی خبر شو فالقی فی الیم نو ورته دل په درياپ کې ولا تخافی امریکا دو دوبی دولا ولا تعذنی اما غمجر که په جدای باندې ان نار ادو الیک بشک هم واپس کتلا تا تا وجائلو او بگر دل من المرسلین پیغمبران په یو آیات کې د قران فصاحت تو غری بهتره نمونه فصاحت دی آیات تو غره دو اوامر دي او دو نواهی دي او دو خبرونه دي دو بشارتونه دي فال ان ارضعيه يو امر دوم فالقيه دوم امر دوشو لا تخافي يو نهي لا تغضبي دوم نهي ان رادو اليك يو خبر وجاعل من المرسلين دوم خبر اداني ان رادو اليك يو بشاره وجاعل من المرسلين دوم بشاره اتى خبر بيوات كريم فيو يو دوخر فيكي فالتقطه هو اغي وګورو نو پورته کتل فرعونانو ليكون ان لام دې دا لام عاقبت دي ته وي لام عاقبت دا د اجدا په نتیجه باندې داخل کیږي یعنی دا لام مخ چې کوم کلامي ا سبب دې فار دا لام نه روس کوم کلام دې فار سبب دي واشه ليكون ان جام دا شو چې شده دې دې فار دشمن او غم دا نه چې دې لوچ کړو چې دشمن شه دا فار غم نه دې لوچ کړي دا لام د علت دې راکې فوجي چې لام نتیجه دا غې نه دا په نتیجه باندې داخليږي فوجي ليكون لهم لك غوي لو ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابن للخراب هر انسان تر فرښتہ دا غار وخت आवाज کوي چې لدول الموت یعنی پیدا شوی دی انجام مرد و عبدال خراب آبادی شوی دی انجام خراب دانا چی دی مرد پیدا کردی و ارانو لی جور کردی دا مانند دا لدول موت پیدا کردی شوی دی انجام مرد و عبدال او جور کردی شوی دی کورونا لخراب انجام خراب روانی دلی دا مانند لیکون انجام داشن لهم چی شد ای دفارا عدون دشمنا او شر او حدن او غام ان فرعون خان فرعون ها مان جنود الله قرد غو خط خطا کار او خد فرعون چې دا څنګه راو باز فرعون دا خو بن اسرائیل دي چاړه راو ته وړو مې خد یو ته وینا صبر کا ودا بن اسرائیل نه خاري او خد فرعون قرت عین اللي ولك يا خوال سرګوما اوستا بشي موج ددلرا موج ددلرا اذر وچ پشي فائدہ برا کی مونتا یا بونس دل من نائب ولت ما ده نائب ګره ولت در ما ده زوی نی یو اتخاذ الولد لکدا راش ادارنګ صورت ادارنګ صورت یوسف آیت نمبر 21 کې متر شو وقال الذي اشترى من مصر لامراتي اقرب مصوا عطاين فانا نتغدو ولدا دکاو دوا تو کالو وغوکه دانش زمنګ بزی شي زمنګ با نائب شي زمنګ قائم مقام شي من بده د بدن کار کې دار اندر ته وم او د بل چا زی دي قوم لا شورونه او دای نه پوهل پنجام باندې واس با فؤاد موسی او ګرځې دړو د مور د موسی علی السلام فاریان خالی دار خالی من کل شر الا من ذکر موسی دار شنه خالی مگر د موسی یاداش پکې پاتو یا فارغ معنا کلک د ګبراډ نه خالی مله اماده کلک الله ورنه کلک این کار یقینا قریب ودا بی بی یتوب دی بی چې ظاهر کړو په دې بچی باندې چاہے بچے ڈوب شاہے بچے برخش لو لا رحمت اللہ قلبہ کچر من پٹھائی نوی لگو دی پڑبانی کرے چو بندہ دا اللہ تابیداری نڈیر لی مصیبت کرائی شو اللہ رڑا مضبوط کی انہیں جاڑی چکو نباسی آج کل تابیدار نی اداغا قد بار مصیبت شی بیان دا سورخ کل دیو پیغمبرو او اب سورخ کلو او نوزائیدو لک پاورز بان شو یا غیر ارز مخ شو آدای په خپل له دریاب ته ورغی اړو ان الله مضبوط کړي نو لتكون من المؤمنين د فال چې شي دا د زیات یقین کوم کنه الله په ادا باندې دا دي چې دا مؤمن شي مؤمن وا وقال لاختي اوي دي خور د موسی زړه قصي ورسره سره زړه قصي د سره سره او ګور چې چرته دي چې څوک چې دغه موږ ته پته خوې چې موږ بچي یا ستاره ورته ته پته چې کوم ځای کې دی نو دا چې تلا غو پیرون چت کړ نو فبا ترت امبيان جون وین نو کتل کول دی بچای بي دي موسی علی السلام ته ان جون مدار او دای نو په دل چای خور دا په حرم نه ال مرافع اده حرام په دغه یو باندې ښا دا نه چې حرام کړی مو بي پای په حرام نو خو بند کړی وو بي وحرم نہ المرادا ابن کڑو من پد بانے فائد برخدے مرادا یا خو جوان مردعون دا مردعون مانا فائد ورکون کی پوش یا دا فائد ورکون کی میں بند کردے یا جمع دا مردعون دا مردعون مانا ظرف مکان تے ابن کڑو من پد بانے ته د بلې خدای په خوا مخه راغو مور یا بدګوم په دې باندې پاور کوم کې من قبل مخه د مخه راغو مور نه فقالت نو پایدس کړه فرعون خو به بړو مې جې اتی بي بي به مده کړو ښا نو بیا وی چار له به وګي خدای ول راوته کافران نو د فاینا د پای ول نه غستو دې کډیر لوی فلسفه وا ځکه الله د نمخ کډیر لوی کار راستو دا د کار دی راستو چې فرعون سره جنگو حامان سره جنگو نو د وخت نه حرام شی به بند کړو د کوم سره چې حرام خوراکي ابو ذل شي آی کړه دی نو په دې باندې حرام بند کړو توډ کوان چې دې حرام شی خټ د لاړ دی شي دا کده به مقابله نشي کوله امام الحرمین رحمت اللہ علیہ امام غزالی استاد رنبے محتمیم در مدرسہ نظامیہ کم چپ نشاپور کی جوڑا کردے و نظام توسی امام الحرمین بچی کل درس کو نغبہ جب اوان خاغب یادا یو طرف دائی تو چاو تیو دلوی داولی جی ویداد دادکا چیزا کل پیدا شما یاد ما موروی ما تاوی چستا پلار ما ته د دله په بلی خد پای نور کې دغه پته لګی چې بلی خد پای به څنګه دی د حرام نه جوړ شي کړه حلال نه زوم چې د ما د بچي عالم جوړ شي او صحیح عالم جوړ شي صحیح عالم نو صحیح عالم به هغه چې د حرام نه خوري چې حرام خوري او صحیح د علم اظهار صحیح نشي کولی یریږي کوم بوزدلی چې په دین باندې څو ګټه کوي بس د دین خبرو کړی شي ا بوزدلی ادب مزدوری کوم افاده پر چپای باندې سکوي خان وی اورد وی اوخد راغلی و وی ما جړل مور وی غی عزت تی ته ولا ګوري ما چې تو قتل نه تا یو ګوټ دی پای ته تیر کړو ما ډیر چې وی مکو مکو مکو مکو دا سو وی را لما ای ما لکاغا منی کا وی بیا غا کار شو پای ته سکلو پوز وی دا غا سر په ما کې چرای دی د حرام اوسری ګوره خان امیر عبدالرحمن د افغانستان یو بادشاہ تیر شنه دا هغه یو دیو ډیر بهادر هغه چرته به مشن باندې لګرو یو دوه درې د بعد خبر راغی هغه شکایت څو خو تخته دا کور ته راغی ډېر زیات خفه و. ښځې ورته وی ولې خفه وی؟ دوی خو دې ډېر لوی بېغیرتي وکړه. ویسه وکړه یو تختي هغې وی نه زما دی به نه تختي. وی زما دی به یا مړي یا بې فتح کړي. هغه ته وتختي ما ته خبر راي. وی نه دا به مانه تختېدل یا مړ دی یا فتح کړه. خیر دی د وی دا ټینګه یو دوه ورځ بعد خبر راغی او په هغې کې دا و چې هغه ډوبې خبر دشمنانو خور کړه او د فتح کړی دا هغه بل کې فتح دی راغی. ښځې ته ویش دا تا څنګه ور په وسوخ سره وي چې هغه به یا مړي یا بې فتح کړي. هغې بس دا زما د الله منځ کې وراز دی بې ما ته وایه زه خاوند دی ما. خیر هغې ورته دا ښځه چې ته وایې هغې ورته چې کله دا زما په خېټه شو نو ما حرام شی څه چې مشتبه شم نه خوړه ځکه زما دا اراده وه چې نن به زه مجاهد جوړوم. اچاره موږ د مجاهد نشي کېدی بزدلي وی چې بیا کله دی پیدا شه وی بیا ما مشتبه شه نه خوړ چې ځکه د خوراک نه پیل جوړیږي. وی چې کله بیا دې لږ لوی شه ما د نگراني کوله وی دې چې داسې بوړې شه بیا دې په خپل داسې عادت راو چې د مشتبه شه نه خوړ د تر اوسه پورې نه زنا کړی ده او نه بل څه حرام کار کړی. نو لہذا ما دې کوي چې دې به تختېل نه مړ به وي بزدلي بېغیرتي هغه سړی کوي چې حرام خوراک نه کوي. په دې حلال خوراک وکړي که چېرته تاسو وایئ چې موږ د دین خدمت وکړو د حرامو نه ځان ساتئ. غوږونه هم د حرامو نه بچ کړئ سترګې هم بچ کړئ خوراک خېټه هم بچ کړئ د حرامو نه. خپې غلط ځانته مه بیایئ غلط ګپونه مه لګوئ. که د دین خدمت کول غواړئ که سړی یو که هلکان یې که جینه کوي دي وحرمنا لمرادا ابن کړو موږ په ده باندې فایده بلې ښځې من قبل مخې راتلو د مور نه. نو بیا فقر وی دی خور ده حالا دولو کن حالا علی بیتن آو خیم تاوستا یو کور والا یک فرونو یک فرونو چی دی موار بشید ده استاز دو فارا سورو خیارا سورو خیارا خپل کار خپل کری علیات پایرانی وی تاز دو بایی ده دی موار شید وهم لو ناتحونا او دای بيد د خیر خوان وې څوک ده او وې زما مور ده وې ستا مور که پیدا کوم را دي وې چې زما پروس کا روډ شو اداغه پیدا دي ښا سپایان ته ویاله ورشي الور شي راي وني سپایان چې لاړ هغه وته وینا موږ د پیغمبرانو اولاد یو موږ یې ځکه خدمتونه شو کولای ها کتا تو راي ولې دلته په پیر کوي الله ولړ کلک نو چې دلته په سپایان راغلو پیرون غوسه شو تو راو سره سر ته لولم خدمته سر پرېږدم سه د بچي د مرګ د ژوند دغه دی اوس د زیه دی الله دی ورته د فیرون په خپل لاس کې نو په منډه منډه ولا بوزي دا د الله کار دی. کله چې ته کلک شې ستا کارونه به دا په خپله کوي بیا چې کله ته کلک شې او که کله بوز دغه شو سو شې نو بیا به ستا د کار سمې خرابې. فرادت نه ویلا می نو واپس کا مونږ دې مور د دتا کې تقر تقر یم د پر چی خې ګستر ګرې په د بچي اغه هم جن ان شي بچي په د بچي په جدا ول تعالی باندې پر چی پوش یقرن ولا وعده د الله رستا الله ویلو کن چې ان را دو اله کې ولکن اکثر لا علمون د ګذیا د خلکو نه پويږي ای نه پويږي تعالی په ادا باندې یقین نہ کئی چې کلک شاء الله باندې الله باندې ذات کئی ولا ما برغ شو دو هر کله چې ورته ورته مزدیا د عمر ته ځوان شو واستوا اب برابر چې په دامونو باندې الک چې لویږي لویږي جنې چې ځوان شي تر دا خو ته د اډو کې دنګ دنګيږي لویږي چې کله ځوان شي بیا اډو کې نور نه دنګيږي بیا غټيږي بدن واستوا برابر چې په دامونو باندې مګه وو ثم استوى العرش بیا برابر شپ په لارش باندې یا بیا پورا د پخپل سلطان باندې استوا اته نه وحمن ورګه موږ ته طاقت د فیصلې وایلو او علم او علم په د حرام د لالو په دې باندې یک ادوري کوي رسو به خبر روانه چې دا تاسو دلیل دوا وکذال د نجل مخدر مخدر ادا کرنګ په دور کوم نه کان ته تین په دې د درې خبر درې دلال ساري ودخل المدينة على حين غفلة ذوان شو او دن شو ده خار تا پا وقت ده بی خبره ده اتدون که ده خار که ده خار موا فاجره فی احنه دلینا نو مون دلتا پده که دو تا ده سڑی یا قطتلانی چې جنگ کو دواړو خپل کې ها ادمی شاتی دا یو د مل د ډالینو بنی اسرائیل او ها ادمی ردوی دا یو د دشمنانو د نهو علاوه د پیغمبر دشمنو کنه د کې وځره مودودی وای کونه یک انسان قتل کیا د پیغمبر دشمن وجل جایز دی کنه جایز دی جایز دی کنه جایز گستاخ رسول صدا سرا وشه و ها اعظم من عدوی او دا یهود دشمنان دو پیغمبرنا فتعاته الذی نو فریادو کدتا آغا سڑی من شیعتی چده دا دلنو علی الذی پا خلاف دا آغا سڑی من عدوی چده دشمنان دو پی راشا کنا موسا دیر علق ریس دا سڑی می وی ابی دا تکای می پند را بانیوڑی نو موسا تان لڑا رو غصول والا کولا آغا سڑی بدماشو اگر زامن رکشا تسیشه اگر دوالا تو کئی وقت دیتا چی پدیس گوتی دا تو اما تا چوش شا مرشا تو کئی سوکی ورکا فوقتا و موسا نو سوک ورکا دا موسا لیتا فقادا آلی نو مرگ راوست پدوانی دا اگر پدا کسا و پدو برکی بس یو چوش شو اپنچر شا قارا اوی موسا دم ها دا ملا ملی شیطا ها دا ها دا که شرستا دا جن ستاو دا جنگ او ستاو ظالمان ستاو دا جنگ دا مل شیطان نو شیطان نو اینو یک دا شیطان دشمن دا گمراکون که کارا دانا چی ها دا زمان دا کارا از دا خلاصه کو نو خلاصه خو شیطان دا دو مسلمان دا دو کتان بمند که صلح کن یا دا مظلوم امداد کن دا خوش دا مل شیطان نو دا خو فرض نبی اسلام بیلو چی انصر اخاکا ظالمان مظلومان امداد کواد خپل رور که خواک ظالمی که مظلومی صحابه تا پوز که چیار زلده ده مظلوم امداد خمک لرازی ده ظالم امداد سنگو کن وی ظالم امداد داشت ده غلا سنده نو داخو امدادو باشه نو دانا چه هادا دا ما چه کم کارو کن اما استادو با من از کدران داشت شیطان دا پیغمبر عمل شیطان نیخوا مخ کنوی چی آتینا و حکم و علمان خیالو که بطن اما کنوی چی قدر کنیز المقصدی تیم شوزا قال وی موسی علیه السلام ربی و ربنا اینی ظلمت نفسی ما کمیو کل فرد زدان دا خو مجیبه کارو شد فاغفر لی فردر آولی پا ما بانده دما پا دیمال فردر آولی فاغفر لیو نو فرد را وسته الله پا دمانه استر علی یا الله پا ما باید فرد را ولی الله فرد را وسته امام قرطبی سورت بقره ایت نمبر دو سو صفحه نمبر 423 دریم جلد واغفر لنا وارحم غیر لنکی واغفر لنا ای استر علی ذنوبنا فرد را وقتا بگونه نو بانه فغفره فرد فاغفر لي فردر اولي فما فغفر له فردر اوستا الله فدوان تره وقتا اكتو اجي محفیو کنا خو گناه نه کرد دکر دو کتانو خلاصو لیاد و مظلوم امداد دا خو گناه ده نه نو محفی ده سوا اینو یقنان دا الله وان ابو رحیم دا الله دا بخود که مهربان قال وی وی ربز ما بیمار هم تاری پتم دا اج تا اخسان کرد پا ما بانده نو کچاره د شیطان دی عمل ته احسان وای نو دا د کبر خبره د احسان داو چې ما دی مظلوم امداد وکړ وره په دما فضل راځتا احسان کړ په ما باندې اند دې احسان ته قاضا ده د تمال طاقت را کړی چې فلن اكون ظاهر المجرم چر په دې شب زم امداد دې مجرمانو د کله مظلومانو مدد وکوم ا ظالمانو به اخلاص و فاصفه فی المدینه خائفانا دو گردید فخار کے خائفا دیرے دن کے چی اس با مجھنی ترقا و انتظار کو فاسناتا با آغا تنشی طلب دا مدد کرو دن فرون یستسلحو چگی والکتا وی موسا راشا کنا خلاص بکا بل چارا لکر رو موسا علیہ السلام دیر خیرتی و پیغمبرہ بھی خیرتی ہے موسا علیہ السلام اگر چو کتا چی داخل بی غیرت انسان دے دکه وړو غیرت نشته چې روزانه چاره ټینګ کړې تم له ګلاس خو خو کنه وروسته به بیا کته شي میدان وګټه زنګ مور به میدان وګړ وسو به کته شي بیا ته میدان وګړ د جنت الله هغه سب دولا دي تاسو سب لا دوی وو کنه ځکه مړ شي مړ به شو که بشو بش بیا به کته شروع ته دا نه چې دوه غړې لوي چې زور سره دی او دا په بیا ما نه دي شي خرابوله الله به امداد کوي موسی زم ډیر غصه شو چې دا ته به غیرت دی نو قال او موسی وایته ته موسی زمينه کله غوې یکه ته ډیر لوی پریشان ښکارا د بیمان انسان روزانه چاره گیر کړي نو تاسو ته هم لاشته کنه دی خبرې په هغه باندې کې اور ورکاو د بیغیرت د کار دی ټول عمر وسر نه کی کوا کوا کوا نو کې او ځل د وسر نه کی ونه کړ یاد الله ته په خطا باندې بدو شو نو بیا به دشمن به وي ار غیر دې څه کار داري چې او ځل د وسر نه کی وکړه نو ټول عمر سره بدی کو به نه را بچو سره به بدی نه کوي بچ نه ده پلار د دې کما سره خکړو اوبه بچو ته نصیحت کې جو خلک او بچو د فلانکی دی کو زما دي کثر غره کړو اته نه کور د تر بدو نه کوي کده تر ارڅ کوي تاسو ته غږ نه کوي خام د غیرتی ته دا کاری ا به غیر سره د سلو کار غ نه کوي په یو د غبانه لري کی خام سړی ته غوسه را را جوې مال بي د تو کړه الګ فرو د پزار باندې سړې وړ وجل نه نو د غوسه را را فلمان اراده هر کله چراده وکړه موسی اعظم ایم تجبیر لري چې عملو کې فاغت لري باندې چې دشمن د دوی دوار دی نو قال وی دغه په بغیرت دی بدی تر او موسی تر یو اعتبار هم تر تل دی او دل خو نه تل هغه بل دی سي اده اوس خار کوي ولا دغه ولا خار کوي غا مثلا اعتبار هم تر تل دی چې وجدي ما کما ته قتلته نفسا لکه چې وجل یو نفس ورونه ها فرونه وجلو ان تر اراده نه کې ته نه غواړې ان تکونه چې شي ته جبار ان تر ته غواړې چې شي ان تر ته نه غواړې الا ان مګر غواړې دا چې شي ته دور او په مصر کې ته بدماشه ته غواړې ته په ملک پکې و ما تر اته نه غواړې چې شي ته مینه مسلمان نه جوړ جاړي ته جوړ نه راولي ته توړ پیدا کې زمارو را دی وخی در حدیث لارو مقتی سیب در ازال خان دیمه ولی ویاجی سیب ساجیبا دلائی دیمه ولی ایما تایی چی در از برگان نکم وقت ایما تایی دا خود اپلان کی سیب دو وقتو نیم ایما تایی نا دا خواه وقت کیو بودو موسیٰ رسلام کسا مانا کی او گورا اچه تا جوڑ نا پیدا که اگه بار چه جوڑ پیدا که آقا او دایی مار چه سا جوڑ پیدا که و جا آره جوڑ من اکسال مدیتی چې څنګه سړی خبر وای چې د پرون خو هغه سړی وجلې نو هغه دور یې یې واه منډې کړه ا دې غلړ فرغون ته وي چې پرون چې ساتل دی وجلې خو ستاده زوی وجلې ویخه نو فرغون خاطر ته تم وزګ وته و د بل په دې ترالو ملګرتیا کول مور وته ویل چې تو ګور په دې اسرائیلې ا دې بل دې ډیر دفاع کوله ا فرعونان به بيزه نه کول په دې ترالو لپاره ا دا فرعون ته به خبر رسیدو نو فرعون چورلیده خو سی ویل شو خدا د په طرف باندې وا نو دی دا که فرعون ته چې کوم نه موخه په لاس را ده نو پارلیمنت را وو ته چیر سره خو وجل سر څوک نو ټول په وی پارلیمنت خدا غو فرعون نه نو کنه هغه ټول غوسو ده نو ټول وی چې وڅو وي هغه دا کې د فرعون څوک بل تر دیو هغه نه سو خو هغه نر سره د نر سړی در سړی خو ان کو دښمنی وکنه خو چې نر دې ته نرې نو کوم دښمنو کې څوک نر سړی دا به ته خو ټیک دی ودی بده خو ستا تعریف به کوي چې ډیر نر سړی و پوشه اته خپل نو کې به غیرت کته نرې دا به ته مدي شي د نران نران خوخي ا د بغیرت بغیرت خوخي هغه دا کسړی نر سړی فرونه و خو نر سړی چې هغه خبر ته راوړه کړی دا او موسی اسلام له خبر را وته وجاره جل من اصل مدینه ته اراغ او سړی دا خپل کلینا یا ساچ مړی وره وای دو موسی ان الملا جگن سردار چی یا تمیر بکا مشوره کوي ستا په خل ستا په بارکه لیک تو لوکا چی وج دیتا نو زت ان دی لکا جگن زی مسال فر بن ناتین دخ خان او ز وای دی دی فیصلو شو چی مړی فخرج منها خائفا وهو موسى اعظم يريد ان كه د خار یا ترقب انتظار کو چوس بینی سی ترنگ لبین سی قال وی وی ورا پتما دعا غواړي نجنی من القوم الظالمین بچ کی ما د قوم ظالمانو نا ولما توجہ توجہ ور کړه چې مخ اکړه فتر د مدن په سبي روان شه تله خو نو چرته عمل تا مدن خو د خپل کله حضور خدا دور ته پته چې پدې تر دې لکه موږ وو څو ات کم پر دې پله دې پر روان شي یا کوټ کم پر دې پله دې ته پدې تر روان شي په سبي روان شه ولما توجہ تل قامدان ار کله چې مخ اکړه په طرف د مدن وی وی عطا ربی قریب در از ما چو بخی ما تا برابر اللہ را اللہ با امداد کن ولم ما ورد ما آمدیان هر کرا چرا غلی پا بود مدیان وی موند پا دیبان یو دالا من از خر کن یس کون چی ساروی خراب کن ساروی او با کن یس کون سقا یسقی داغ فیل دی اچه دی مجرد چکم دی اگم تعدی پوشه آده مزید چه کم ده اغلازمی اولتا ده نور دغنا لکه یه سکون چرا چه مانا بل او بکن ایه ستا سکون پخ پناو بس کن یه سکون چه ده او بکن ساروی واجده من دون هم راتین اوی من ده آقا ده اینا دو خذیتا دو دان زو دوی پس کنو تا یو ده انسان و پس کنی ارجاع ایو د سارو پس کو د رستوګه د زود لکه حدیث کې راځي چې فلو زادن عن حوذی کما زاد الابایر زوال پوښ زما د هوز نه فس کړی شي د بینتیا لکه څنګه چې د پردی فصل نه اوخ پروتوکول په سر تر به وي درس شي نو دا زدودان د پس کو خپل سابي سارو بول راځي دی وتلخت نه شي مرادي قالوا موسی لما خطبكما اسد هر ساتو ودا ولی فسر پس کوئی ولی داتری نو قال تا وی دوانو لا نسقي مغن شو خړو کول ساروی حتا زر ها تر دې پوره چې واپس شش پون کی ادا چرواهان و ابونا شیخ کبیر افلار د موږ بوډالو ته دود ولی سر پس کول ذکا پس کولی چې اوبما محروز دی یو اوب جاری پس دی جاری اوب د سینا اگر ارتو کو پس کړی شي لیکن دا غسینا چې کله منګره دکې یا تینا ټینکر را دکې نو بیا محروز شي هغه بل څوک نشي کول څو پر ستانې جره دی غسته کولر را دکې دا رن کوې دی کوې عام کوې دی وقب کوې دی هغه د ارتړ پس کولی شي او ساروی سا خراب کاری شید لیکن کل چه داغی نه سری بوکر آویستا آقا بوکی نه توبه نشست که تو پی جاگه نه اجازت نیوخته و دا آبا چونکه محروض وی آقای رایسته وی نو دی دا اخبر ساروی سگاه پا فکا خوبوه دا پیغمبر لونه وی کلا نو دیو دی دا اولی داستیل نیوتایی چه لا نسخی مغنشو خراب کل اخبر ساروی ترده بور چه وافا شیش بود کی آنچه شپون که کم دا او با بیا پری ڈب کی پریدی و دا بس غیر محروض است شایی تلاری نو بیا منگ اخبال سارول دا غبور کن و ابونا شیخون کبیر اپلار دا منگ مودا دور ده دای ولوی از دا چه دا خیال راشی دا جور چکرائی دی دا دی سارو پسا پا دا سارو پا بانه بانه چکرائی دی خدا چه بی بی بغیر ضرورت نکور نو دا وقی چکرائی بی او شیطان دی تر لگی دی شیطان دی پسی لگی دی دخل ضرورت شیان سدی ڈاکٹر لے چی دیو بات بندن سر ورور یا پلار یا خاون یا تر یا ماما سد مہارا مزان سر بیائی ایواز بے ڈاکٹر سر کامرہ کی نکی نی رور یا خاون دا با سر دیو سوک دننا فوش نو دا وی اچھا منگ چکر لنیو رہو دا منگ چکر لنیو و دا منگ بطلار بڑا دے اگا ساروی نیش دیو رہو دا کو نو منگ دا ساروی آوالو دی وقت کے اوپکول لنو اگر عطا در پدی وان خبر ہو دیگا داد ایاناک خد خبری چا ایاناک خد خبر خد خبر کئی غیر نامحرم سر دی خبری پخلی کی دا دکان اوچی شی خبر دی شی کول و ابونا شیخ ان کبیر او چې رامړه خدای نو هغه لکه د سپی را خلاصیږي په سړي باندې کپ کپ غپ غپ غپ غپ و ابونا شیخ کبیر ابلار زمونږ بوډا د دوړو فزقالهما دې لار مغې ته چې ظالمانو دا جنکای دي ادا خو نه وخت ما خاب چې زور په خبره نو تا سړی خیر یو بوکا دې سر وترو باسې کنه نو دې به وبور کی نو دې به دې د وخت به کور درشي هغه یو ته چې دوره خسړې زاش ټول را باسا دوی درشي ته نو هغه بوکا د لاسو کسان وا ایغو او موسی را موسی رسام او ته لګیا شو جو خضر دې په درې بو کراوي راو لوي سار سار ولا بکړه نو فذقال هو نو سار او به کړه دې د بار سار وی ثم تولى الى ذل بیا وګرځید په تر د سوري او وی رب دې لما ذلت الی ورب یکنن ذ لما اتت تر ولیک ماتا ما د پارا من خیر څه ډوډای فقیر زمو مختاجا دا نوې غیتا اجر ما غلو بور راوستې اما باندې وډای خوړې در په امرانو کار دی ګنې اعلان کې کوي ویلې وې چلو ور راو باسم او ما ډوډا دیدای کو حضرت جاهد وخا دیدای کو حضرت جاهد وکتا غستې پر په امرانو کار دار چې غي ار یو کار دار الله رضا فرق کوي د چوګي به تور تاب دا کار کړو ګورو د ختم شي دا پیغمبر دغه ته وګورا ازان ته پیغمبر ورس کوي پیغمبر ورسان د خیانو کوي دي تا فتقالهما نو بکړه د سوري د دوار د بار بیا واپس شپد د سوري سور دلا وی وی وربد ما یکن ظلم ما غشتا چتی را دي ما ته من خیر لډوډای نه فقیر د محتاج ما دې خلاړ کور د پسور کې نه سو چې کور د تلی دي نو پلار دې چې جنو کوتا نور کړه نه وخت را دی نن د وخت ول را دی وای دې د کشن یو سړیو یو له کور راغې وې څوک وې مسافر ښکار دا او هو وې تا د ډوډۍ ساتو کوي نه دا به غیرت خلې په چا ډوډۍ نه خوري دا که باندې کری باندې علاقې دا چې به غیرت ای په چا ډوډۍ نه خوري اوجه او غیرتيان خلک په خلکو ډوډۍ خوري ادا د ابراهيم اسلام د اولاد دا صفت ده یہ ڈوڑا فری پھگل پہنا نہ بارے ہو مسافر نو یلا او گوری ور سے ڈوڑا لے راو دی فجاتو فجاتو را دتا اخداما یوا ددین تم شرست یا رو نو پایا علی را گو ایک د حیا پاس سو سرا ول ولا یدرن بیرجولن یعلم ما یخفین من زینتهن سور دی نور کدا سور سو ادم برکات اس کی چې خدا فلا ریخ به بندر اخلي د حیا په شان خپي با پزما کراسه جخت بیا پرو باندې دی په ور اخلي د ټک ټک ټک ټک تم شیا لسیا روان ده پایا باندې قالت ویل ان بی یتوکا یګم فلار دمار ابلیتا لیج دکده ور چې بدل کیتا تا اجر دا چې دا خړ ساريو بکړي باندې فارا نو د خټه کوغړ پړ کې چې دا سړي خدا بیا وې دا راشه پر دې مته راشه لاړشه نو ګور چې څه کیږي خدا خو اراده کړو د وبو دا ساريو رو بکړو د الله رضا فارخه یو کار چې د الله رضا فارغي په بيسي نه اخلي بیا نو فلما جاءه هر کله چراغه موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام سوا قص حال القصص ابیان کو پتہ بہ بیان چدا شاد بن اسرائیل ما تو فرعون کو گلو شو م بیا ما قبطے ہوا جو بنا دی خبر شو دراو تک دن قال و تو شعیب علیہ السلام لا تخف می ریگا نجوت من القوم الظالمین خلاص شو تو قوم ظالمانا موسیٰ علیہ السلام وی گوری کی کس کی رب نجنی من القوم الظالمین خدا ما بچ کرد قوم ظالمان شو اسلام و اینا جاو تا من القوم ظالمین ابو دلیو اینا کنن ایک انسان کو قتل کیا تا وا ابو قرآن چر تا پوئی قال اخداما او دیدا که مفتری لیکی وای چی لول تیوی چو دوڑا برانا چی دو دے دوڑا کی خدا نو دے چی لا آکلو دو خونو خرما وی ولی نخلی وی اینا آلو البیت آلو بیت مگا د پیغمبران اولاد یو لا نبیو دینا بدونیانا موږ د دین کار دنیا لپاره نه کوو. ما دا اوبه چې ورکړو دا د الله رضا لپاره ورکړو، نو په دې ډوډۍ نه خورم. او دا دته شبه راغلی څه نه وه چې جینۍ ویلو چې لیج ځکه اجره ما سقیتلنه، نو دا شبه راغله چې دا جوړ ماله په دې سړو اوبه کړو ډوډۍ راکوي، وی نه نه خورم. دا اجر خرڅو زه خپل اجر نه خرڅوم. فقال شيب نو شيب الثام ليس هذا عوض السقا، دا استاد وبقولوا عوض نر مزدورين، ولكن عادتي وعادت ابائي قد يذ في وطعام الطعام، دا زما زمان مشران عادت ته چې موږ به مېلمنو له عزت کو امه ګډوله فرخه وته اوس اخرى دا دا غي مزدورين دا خدای دې خدای ته خبره وته و. نو قالت اوی دینا یغدا اوی دیوت دینا یا بطی او بابا جیستا جیرو مزدور نیسا دلرا این خاز خیر اما نیستا جارتا یکنم قرد آقا چانا ور آو جیتی مزدور نیسا اگا دیده چی قوی دی تا خطور را مادار تا خطور والی و مادار والی تا خطور دکنه که دی پا مخ که دلس و کسو بوکه پیواد را استوا آمین و تدکوی چی دی راتلو اندات مخ کوا. نو آوارا لند دی ده دی پلوی اوچت کوا اند دی فرده ایخ کارشو، نو دو تا ای ادره جینای بیمان روز تو را دمار پر خندش تا تا گورا ما اپتا همی در ندر لگی توی مار پر محرم نمحرم بیتا ما روز تو را دیوی خواه. نو دی دوائی چی امینم دی ماردار دی رضو جینا کو تا گورم نا پا بد ندر. قال وی اوشه بزن اینی ورید دو خوانما چه فی نکاح در کبتا تا یواد دی دو بچونا حتین چی دادی آلان پدیشتر بانشتا مزدوری واخری مانا سمانی حجج اتکالا اتکالا ما سر مزدوری وکی نو توا دواد قابل شی محر بارکول شی. بعضی خان کو دی دان استدلال کئی وچی لون پلون بار پیسی قصر جایزی دان آروادی گوری ذکر نور آزاد آزاد نشی خرصوری ها که دیل تیخلی پیتی پرد که سڑی وی چیزا بگر دو سو کتان را حالا ما خواه اما لب ایزت که وی خواه دا تیو که وی چی یو غار او لیگا یو غار او تر دیو صدو پیزو دی گونو ریجب راو لیگا یو تیم غوری و تر راو لیگا او داشتان تو مثالی در راو لیگا باشی چلو کن اکوایی چی تبا دیلیون سرام کټونه کې ودا بکې په پیسې راکا پیسې تی واخلا. نو که په غلول له پای باندې کو سودا کې کالې کې نو خیر دی، او که هغه پیسې ته جیب کو جو د ګوردار و دي. افغانستان کې په دې قبایلو بازارو کې راځشته چې په لور پیسې اخلي دا ناروا دي. د آزاد خرڅول او آزاد خرڅول نهایت سخت جرم دی. کدی له اخلي تینا اچرا غلول له پیسې سودا مو دا کې بالکل جایز دی بیا خیر دی. داش نبی صاحب مون کړو ار علی ته وی چور سره اړه دغه پیسې نغه هغه زره واغه خرڅ کړو هغه راړ نبی صاحب باغی باندې بیا فاطمی بی بی له چې کومه غداج ما جو خیر ده جای دو لوک نو انت اجر دی یعنی انت خود امین دی اجر سمانه حجدا معنا شو خان چې تواغ دې زمانہ مزدوری اتکالا فین اتمم تاجرن ذکر دی که دا ساسو گئی دی که دا گرداغا نده دا آسو کو دا آغا مهر نده ذکر پا دی که وی اینی ورید روی را دا کم چه پا نیکار کم یهود دو جینا کن پا نیکار که بیا نوم اخلی دا پلان که می دا دا پلان که جینا می تال در که پا نیکار و دا دی خو یو آده خو نیکران و دا خو نیکار نده چه کنی پا دی که پا دی که مهر مقرر که چاته اته کار ما سره مزدوری کې وګورئ دا داګه غمار وکړ واغه سره مزدوری نه نه نه دا سره دیده کې دیده خدای غواده د دې کار چې نه کا باندې بازار کومه یو خو شرط به کېدا چې اته کار ما سره مزدوری کې ته مسافر دا ته شی نشته دا ته کار کوتا ته دور فیزي جمع شي چې خدله به جامه جوړه ما سره چې مرګ عمر کول شي ټیک شو ست جنون ست جنونی ذره چه اوبا مهم ما انشاءالله فاین اتمام تا فت که پورا دی کرلست کرلستان تر بندی اتا کار بلازی ما تر مزدوری که اګه دوه کار نور کې په خپل خواسته فخر او موري لري راځنو کوم چې تختو کوم په تابانه نور څه سخت کار نه به د سبب وکړ مو کول دي ساته جوړې ده چې ما به وایم چې طرفه خش د الله د دې کان قالو موسی ثم ذالک دا وعده چې ته کله بستا بوخای ادو به زما بوخای په بین یو بین کا په من زما واست کړه ایام الاجل دی کوم یو د دوو نیټو نه قدرې قدرې د پوره کم نه به زیاتې په ما باندې اته کال چې پوره وو کزم ته مې امادي ساره اګه دوه کال په خپل بیا یې ساره کوم نو کې دا نبی الله نو ته پوښو چې یا رسول الله موسی د تام سوروخ تر کوم نبی الله وایي چې موسی د تام لس کړه تر کړی ځکه د پیغمبران کار چې کوم دی هغه احسان دی اگر عدل نه برابری بلکه اگر احسان دی اته کار باندې فیصله شو لکه دا غوی سره طریقه دا چې چا نه به قرض واغسته مثلا 100 روپے به قرض واغسته چانه چې هغه به بیا په تلس نیو الله سره دا میاش به ورکولې نه به له شل به په سیوا ورکړي دا احسانی او کاغه ته وی چې مال به شل سیوا راګه دا به سودو لکه ته چانه په سیوا دې قرض لاکه اته به خپل مزدورو کې ته به خشه دا پاری باندې ولاکو ګټري نو خیر دی ولز در په کغله ورکه کړه دا احسان دی او کغه ته توې چې ما بلک در کومه او چې مال دوه میاشتې بعد راکړ ما 110 راکړ دا سود دی کړه پوه دا احسان جایز دی سود ناروا دی ایام الاجل دا لس کلام دا دوه کار احسان او ته کار چې کوم عادل ایام الاجل دی نو پیغمبران چې دا احسان کوي کوم یو د دوه نیټو نه چې پوره کم نشته دیاته په ما نه به دیاته په ما بیا ما نه سره کدا ته کاله ولم او الله انا ما نقول الله په ما چې موږ یو د موار ده فلما قضا موسی الاجر هر کله چې پوره کړم موسی صاحب نه ته لاس کاله وسار بهلی اروان چې شپږ پر کور را نظر انا ته به جاری تور نارم ویلې ته طرف د کوی تور نه اور قال وی له ان کو خپل لآلی اقبل آهد اقفل خدده ام کتون ادرگه دیده او ادرگه دیده که اینی آنستو ما اولی دور لالیاتیو که منا بی خبرم خام خاراتا بخم تاوستا دادی او نا پا خبر دلاری او جزدی یا یوش کروات که منا نار دور خام خاتا دان گرم کهی دا که نولا دا موسا کم طریقه دا چې د شپې وتا د ورځې به ګډې سرولې ا د شپې به خزه بوله چې زما د خزه په پلو باندې چا نظر لګي په دا شپه د بچم کېده اتیارو ما باران او مسعودي ذکر کړی مورا وجود هر ذات کې او یخدی و چې دا ور بران ما تا به ګرځې بچې پیدا کیدو کې به ساتیا شي فلما اتا هر ګچراغ دی او خاطه دو دی او د توجه منشات منشاتي د کیناره الواد ایمنه د کندې د خې طرف نه د خې طرف د موسی ته دغه پس به کې خې طرف او ګس طرف دی دا د انسان په اعتبار باندې لکه دا کور ده کنه د کې خې طرف ګس طرف نشته او زما خې طرف دا مشرق طرف دی او ګس طرف به مغرب طرف دی دا ما ستاسو مخامخ نه دی ستاسو خې طرف مغرب طرف دی د دې کور او ګس طرف به مشرق طرف دی او دا کرانګي د موسی علی السلام د خې طرف دغه په غر کې خې طرف او ګس طرف دی ښه پدمکه کې دی خطر دا چې انسان تیریګ لک په په لار سره تیریګ پدغه چې دا هغه شړن د شي خبر د غړې په لار نو دا هغه خي طرف ته دا کور دا هغه خي طرف ته راځي ا چې دا هغه راځي چې د جمعه د غړې د بیا د هغه ځای چې دا د هغه ګس طرف ته راځي نو دا کرګ موسی صاحب روانو دا هغه خي طرف ته فلما تار کچراغ موسی السلام دی ورخات आवाज وته شه من شات الواد لیمانی د کیناره د کاندې د خې طرف د موسی علی السلام نه فل بوقت مبارکته پاغه ټوټه د مکی خیر والا کې من الشجر شجر د اونې نه چې ایو आवाज وته شه چې او موسی انی انا الله ذل ما رب العالمین رب مخلوقات ما تر تو هغه مبارک ویلو انا ربک انا ربک فخلنا علی تر نبل اد نمبر دا کی ول انی انا الله ذا الله ما نو دا الفاظ جدا جدا دی راڑی یا خدا روایت بالمانی دی روایت بالمانی دی تو چې الفاظ جدا جدا وي امانه ټولی وي روایت بالمانی دا معنی یا دا اختصار کړی دی یو دا یو الفاظ راي بل دا بل الفاظ راي لکه تورته کې ویلو چې فقلا نه دی په تورنامل کې ویلو چې انبوني کوم فنار وجه او دلته کوتی اجرانی ایام زائم یا الله رب دا جدا جدا الفاظ راي اختصار اختصار کوي وان القياسات او دا چې ورلو ام صح فلا نو چې ورلو فرام مرار کړ چې ویل دا تحت د چې دا خدای دا کان جان او تاب چې دا منګرې دې نری مار دې والله مود بران نو ګر دې شا کون کې پښایونه کتل او الله او موسی مخامخ شه مېرګه کړه ته دا امر وارونه او دا نه کدا خپل خپل جیب کې تخرج راو بزی به دا تخسبین من غیر توین بيد بيمارانا او جوخ خپل ځان ته خپل خپل سانګلي من راه بيد يرينا ديا خدا يا خدا دا چې حقيقي معنا وروالي چې مطلب دا چې ساده لاس ذاتي کا دي سيني سرداسي دا یو طریقه چې تر نو یې راشي عدد کې ربانه ختم شي او یا دا چې کنه کنایه ده استعاره ده ادا امن لکه مرغه مرغه چې کله په سان کنه ته یریږي دا وزر دا شن لګلی خو دی او چې کله په مطمئن دا وزر دا تر چوک تکلی مطلب دا دی چې یریږه په دامن وضم الیک جناکا او جوخ کذان تلا تو نخبلا من الرحبی دیارینا فضان کبروحانانی نو دا دو دلالی در افتانا لار شفران تاو در داغتا یقنان دیده قوم فاتقانا ویده و ورا بدما ما وجره دین یو تانا نو دیاری کما چی ما بوج دی پا بدلا که ارور دما حرون علیسا ادیر فسیق دی دمارا پا جبا که نو لگه دلا ما ترماوینا تصدیق با قید ما یقنان دیاری کما چی ما تکذیب با که دو کارا دوشی یو خدا چه کیلی شی ما مر کی چه ما مر کی مسلا فاتح شیر بیام خانا نرور اول زمان جبا چه کمان اوم دا غدا ٹیک ندا فسیح ندا نو زمان رو فسیح هم دے لگمان زیادا نو اگر اثرا کن نو دا کما مر کی نو اگر با مسلا کئی اول کما مر دی ما بات زمان در رو جنتیا وی دیر زان روی نو دیکھو امی تصدیق کئی اگر چه شل کسان سا تقذیب کئی نو سړی د بيدغشي به وسلی شي نو چې یو کس ولډا ورکی چې غب په خدا سره ما او درې کوی دې ټیک وای نو د ته ډیر نو ډاډ ملاوي تا ته چن خی چې دا یو کس لګیای مطلب یې نه اټول خلک خلاف ان تورش د پلات کېدا وزیر ملګریم خو دا لګا دې ټیک خبره کوي انا کې ول نور قوت پیدا شي قالو یلا تنشد عد ذکا درجه مضبوطه بک مستا ستا مټي بیا خې کا ستا پر ور باندې او بکر غوثار فرق الله با نو نبی شریف دې دې تاسو ته بیا دې اذا به بیا ته لار چې دما په دلالو ان تم تاسو اته چې ستا تابعدار وي ای به غالب هر کا چراغ نه ته موسی سلطان په دلالو باندې واده دوی دې ما دال سر مبتر نه دا مگر جادو دې نزان جوړ شوی امن دې ورې دې مګدا مثلا په مشران ته مونږ باندې کې دا یو فتوا ده یو فتوا دی چې دې ته مگر باندې نه کوښه دوی یو فتوا دی چې دا هم مشران زورګان باندې ویلي نو قال وی موسی سلطان ربی آدم بمن جا بالهدى من عندي رضا ما خبود پاجا چراتی کڑی پیدا باندې دا الله طرفنا جواب ولا جیبو خ بلیغ چې کستا مشران نو دی کڑی استا مشران الله تعالی دی اهل بدوکا استا مشران توحید نه بیان کړي غی دی مار دی ما لکه تو وی یرا مشران دا مثلی دی کڑی نو دی گناهګار مو شو چې دې دی کړی مولیان دا مثلی نه کړ دوه شي نه تاسو کوي کنه کزی کوم به ما ملګری کوي نو فکر خدای ته تو افرین وای فهم کو دی چې مولیان دې کړو دا واړه نه کا دی دی کوي ما شو ما د سکول نه کا دی کوي ته فدا دې چې مولیان یو مثلا فټکړ دا دې مار وو ملګری شو چې دوی دا خو مولیان نه دی کړی دوه شي غی نه دی دګر نه ونی سکنه د می بر د اخلاص کا چې ټول دا مثلی نه کوي توحید ظالم بچیا نو دا هغه ګناه دا غی دیمارو منگ شوشا بسی منگ بد اکر توحید بیان که منگ بد اکر منگ رد شرکو که ظالمه و دای موی دا خدا مشرح نوی که دیو توایی موسی علیه السلام و قال موسی علیه السلام ربی آلم بی من جا برودا رضا ما خبور پا چچرات لیو که پا اپا هدایت بانی من دید طرف دا اللہ نا زا دی لائکو ما ستاتو مشتران دی لائکنو او اللہ خبور من پا چا تا کن چیشی باقلا انجام دا آخرت یقنان شان داره نه کامیابی که داره من اوی فرعون یا یون ملو او سرداران ما علم ترکو من الان غیری نیم نفیدم سال پرسو که جترا بیدمانا بیتا نتا پوز کم تا لکورن سو جوڑی در کئی بیتا تا سویجی بی دوڑای سو در کئی ویجی تا سو بی کپری تو رک سو در کئی ویجی تا سو زر کومر تو کنا وی سات الہ دیم کنا ویاو کنا جی وی تو دنگ الہ ہے وی گوری دی وی چی دی الہ نن دی ما الہ نمانی کنا وی دتا تا خیمہ خا دتا تا خیمہ چی دی الہ دن سو کنی نو پوشی ما علم تو لکم نه پیجام تا دو پارا سو که جترا بیده مانا فاقید لی همانو نور بلکد ما پرو همان علا توی نی پور پا خطا بان یعنی پا خیخ رسی جوڑ که فجال لی سرحان تو جوڑ کمال یو مانا ہے دنگا بگلا لال لیا تلو الہ موسیٰ خام خا خبر اخلم ها دی الہ دی موسیٰ چی دل آقا سی جوڑی دی وی چی الہ بل دوم الہ زیمان نو زه خیمه ده تا چه ده اله ام زه لکور جورتا لم کورن جور کن زه لم کور یو دنگ بگل جورم ده اله ده ده لیو بنده جوره دی خلکو تا رد کهی خو پڑه که ده دی امام راضی وی پڑه که وی دهو چه پا بر دهو دیگه ما ده سوک را رکی شر را ده که ده سوک نیره نیره سخه سڑه وجه لیو پا سوک بانه نو اصل مطلب ده گو بعد خلکو ده که یهودی روایت ذکر کری یهودیان وای چې مار بنگله جوړ کړي زبر او خیدما او الله تعالی جنگ وکوم دغه خدای تعالی جنگ کوم نو بر او خطو زه شی وښه نو الله پر خدای دوی دوا نه په وینو کول لړی نو دې چې را کوش او یې کړه او خوشحال شه زه د موسی خدای می مړ کوم امام راضی وای وای دا د بیو کوپانو خبرې دا یهود وای بالکل د بیو کوپتیا خبره کړي ځکه چې فرعون دی روخيار تړو دغه دا به کومګل سړم دا سنوي چې دوه مار دغه بنگله جوړه چې د اسمان تور ته نه اسمان ته دوه بنگله رسول شي دغه غر په غلا کو کې غر خوې کنه د غر روچته دي جوړول بیا اسمان ته به کوم نه تر نه وشه نو اصل مطلب د دا اصل مطلب دا چې د سوق نه بچم اخن کو دا کوي چې د درو جن دې وای چې الہ بل الہ زم استاد وجه ز پرو کو وشه لا لی اتل الہ موسی خام خا خبر اخلم الہ دا موسیٰ از یقنان گمان کو بعد اجرے درو جن دے چی دے وی الہ پن سوک دے وست اکبر ہوا نو زان غد گنا دا اول اخکر رو دا فی الارد پزما کی بغیر حق نامناتب و زان نو دے گمان کانم چی دے چی منگ تا بواپس نشی فاقت نو نو نو منگ دلا اول اخکر دلا نو می قردو دلا پدر یاب کی نو گر اسرنگو انجام دا لیمانو او گردو منگ دی ایمت مشرانا یدعونا الى النار مشران دو کبر رابلی خلقا و طرف دور امامان دو کبر یو در مولانا سے بیلو چرت پخ دا که امام خمینی نو در دنگ و ملگرو در رستمو نو آقا بی گرب تو که اگوی گو روی خمینی سے امام بیلو مولانا سے بوی وی ول دو کبر امامان نی تا فرعون امام نره افرونه دې ما من خود شيغان امام له تخپل امام خدا وجعلنا ائمتنا او ګردو من دې له ما ائمتنا امام د کفر مشران د کفر يدعون الى النار رب لي خلق فضرب دور و يوم القيامه فرزق دا اوس سوق شرکيات خوري دا اوس سوق د اولويت داوي کوي دا اصل کې د فرعون غډاله اده ور ته خلق وای افراد قیامت دین دا به نه کړی شي او په دې کوم په دې په دې په دې دنیا کې لعنت افراد قیامت دای بيد اب دای بيد بد شکلونه حدیث کې راځي چې تاسو مړو په بد موه مړو په بد یو دل شه قران مودودی پستوي اچا وتوي اچ الله وینا نلبیر ثم لا تصبوا الاموات او د پاگل بچیوي الاموات کې الف لام د عهد مراته نه کان خلدي د صحابته مرادي ادا کتاب موت او زول چې موت ونه نو دا فرعون خو مړ نه ابو لهب مړ نه چې په دې وو چې تبت یاده نه د الاموات کې الف لام د عهد مراته نه مراته نه نه کان خلک صحابه کرام اي په دې بد موه پوښه نه کان مړي وات با نام ور په دې کوم په دې په دې دنیا په دې دنیا کې لعنت افراد قیامت دی به وی د بادشاہونو ولقد اتینا موسی الکتاب فلک تر کړم موسی علی السلام تور من بعد ما لغنا قرولا فزان چر کړم غ پیړې دوم بنای دین ثابت کی شی خو وی چې تورا د نزول نه بعد بیا اجتماعي عذاب نه راغلی اچې ټول دنیا ته باقی بعد په قومونو په بعد بعد په لګو لګو راغلی بس سایر الناس دلایل د فرد خلقو او دن ہدایت و رحمت و لالم یتذکر خام خاج دیفن و اخلی او دوی مئیسا ایڈو بائیسا پر ختم شوا پدی که تطریو نبی علیہ السلام لا واقع دو موسیٰ علیہ السلام سلام خوش برگی امیت صبر کرد تب سیل بدلوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بجانب الغربي اطلينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العلم والعلوم وما كنت تابعا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا له القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا الأرض أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا تمتد الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبعي الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن له حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فيهم بها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما آتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فهو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا ما هؤلاء ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما أغوينا تفرقنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكف صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحق في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فقضى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصمة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قرأ لك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المشركون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أرسلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. جزاك الله. مقصد د تور د قصص تترین نبی اسلام لا واقعات موسی علیہ السلام سره جهادو کا کہانی موسی علیہ السلام سورۃ یسیر او ایسا آیت نمبر 3 صاحب پر شو په کې تترین نبی اسلام ورته شو په حالات موسی علیہ السلام سره چړمت انګو ابتدا کې موسی علیہ السلام دشن کمزور اخره کې به الله غ بچ کو ادا غ دشمنان الله تبا کو او دوی مې ته دې دان شروع کیږي دا دوی میسا دا اولی زیر پارا بطور تا تیما دا خان از اکا دیر که آقا اصول بیانی گی چی دا آقی بوجه تکالیف را دیدائی پا بیان بانی بیاد آقا تکالیف بوجه بان دا اللہ تر من تسالی را دی امداد را دی پا دیسا که بیان کئی دا اصول مهمہ اما قاسد اربعہ لیے چوتو این بوشن وما كنت بجانب غربي انيت فطرت مغربي ده موسى ده نبي صلى الله عليه وسلم انيت فطرت مغربي ده مكينا وشن يا فطرت مغربي ده موسى ده كوهي تور كي اذا كان مكينا مغرب تر كوهي تور ده اور موسى ده مغرب تر وقت كوهي تور چې سوال وه تا کړه اذ قضينا الى موسى الامر کله چې مونږ حکم کو موسى اقدام ته د کار د نبوت او ما كنت من الشاهدين ان ویته د موجوده نه غدا کې دې دا کې اثبات رسالت وکړ چې دا تا ته ما وای وکړه نیتو خاطر موجود نه وي او سره نه فی المغیب نبی اسلام نه وکړه چتا دماوی ولیکن ان شانا قرانا یکه مونږه پیدا کړی اپیړای په مستاد موسی څنګه په موسی څنګه فتو تعالی له مول عمره دغه شو په یوان زمانہ فی ګده شو موسی زم چې کوم وعده دی ناګه سو په توحید باندې اک وعده یې راځو نو ته میراو لګلې ایتو تا وعده یاد کې وما كنت ساویان دا یو او دویم وما كنت ساویان په اړه ما دی نه او نه ته ودرید نه ویته ودریدون کې په مادیان والو کې چې رسولي پیغمبر اتنه انت مادیان کیوم نه وی چې دا واقع کوم د شه مثلا د لونو بیان شو او ته یو مادیان کې نه وی ولکن کنا مرسلین یک یو مونږه لګون کې پیغمبران نو ماته پیغمبر ولې ته ما وی اثبات رسالت یې وکړه او نه بل غیب وکړه د موسی علیه السلام نه شیخ قرآن وی زمونږ استاد وی مولانا ازاد علی لږه چې په کتاب پڑھاو چې چرته په کتاب کې چرته په کتاب کې با یو ټکه راغی هغه وی چې دې ماده په قرآن کې شته اپیدانو نیغی با تاوی ویده دا وی پا پا پا داقی که ویده کراغی حماسا که اگه شیر آگه اتب کی لکو لی قبرین رعیتو لی قبرین سوا بین اللوان ودکا دیکی اتب کی لی قبرین رعیتو ایتا تجاری چی کلیو قبروینی نو تیو تجاری لی قبرین دو جی دا اغا قبرنا سوا چی اغا فروت دا فمین دا لواو دا دکاتی کو بمنس که انستا داشنا اغا قبر وی دار آگه نیاغوی چی سوا ما داشتا با قرآن که نیا فیدان وادی جی نیشتا جی ایما تا چی حافظ فشوری ایما تا بی حافظ فشوری حافظ فشوری شتا با که بای چاوشتا ای کم داره ایما وادی جی دور قصص که ده کل چی دنبای تخلات دوی مشورو شی انا دوی می تی چلوم بیا تو له جو په دوی ما یاد کدا لفظه پد په معنا د اسم فاعل له ساویان او په دې شعر کې چې کوم سوا ده په معنا ده په معنا ده ماضی ده په صیغه ده ماضی پیسا نو بای سر ده ویسا امات چا امات دې صورت قصد دوی سي ده اول دې دل سر له اتون تر یاد ده اتونا نو په دې کې ده نبی اسلام له دغور کې تسلی ورکې په واقعات د موسی علی السلام او دوی مې ست د آیت نمبر 44 ز شروع کیږي نو فدی کې بیان د مقاصد او اروا کوي نو فدی کې چې یو آیت ویل شي جوانی نو دوی مې کې بابا ما کوم ته ساوین په دې ماده نه ویوا په ما د دې خو حافظ نه ما وی نه ته حافظ خوته تعالی ارث د ته په قران پوهه دا نه دی نو رافیدان دی اسی دخلیا پیدان دی حافظ خوته ته په قران پوهه نو دین ادا ته به دې پیغته پیغمبر چ موسی علیہ السلام ته ما په کوی تور کې او پیغمبر کوله ته وینا ما ته دا کیسه د یو کړه کړې ما کیسه کې بیا د مدین کیسه چې وشو په دې کې ته دوی الته کې او ته وای ته پیغمبر او اوس بل په ما کوم ته بیا نه تور دا اوس هغه دویم در چې کړ دغه نه راتله د مصر نه بیا واپس راو چې پیرون غرق شو دا هغه خبره ته هغه کوم نه موجود په ما کوم ته بیا نه تور انه ته پتل دو کوی تور اذن ادنه کله چې موږ حکم کوم سال تام ته کار د نبوت چې ها تورات مرور کو ولکه رحمت امر ربک لیکن دا پیغمبر دی در کول تا ته دا مهربان ته درفته ما پتا مهربانی وکړه لتون در قوم ما تا من نذیر په پر چورې یو قوم چې نور هغه دې ته وګرون کې پاکستانه د اسماعیل اسلام نبات پیغمبر نور هغه په دې کې ته تم پیغمبر دې لا لم تذكروا خامخای دې فنوالی اوس تخریب دنیاوی دا آیات لګه مشکل دی لولا شرطیه دی لولا شرطیه دی واجه او ان تصیبوا دا فعل شرط دی مصیبت فاعل دی دې تو سی بار فار ابي ما قدم قدم اديما دا علت ته فاردم د فارد توسيبه د مصيبت او د لولا جو محذوب د مار سمنا کا دا به جواب شي ولولا اصابت المصيبه بسبب اعمالم لمار سمنا کا مان ورشي اكو چرنه ورسیدل دا ادا دا په صبر دی دا په صبر شرک نو ما بته نوی لیکله نو فیقول دی به رب انا ور بدنګ ولید راونه لګ منتفق انبر نو متا به جو سادهونه شو به موږ مومنان نو دی به دا باندې کول باندې ولا ختمه حاصل لای دا د ګوري حاصل لای دا د نن سولې کې خدا حاصل چې بیا ته ثاني الله وای چې شرک په سبب باندې خامخه عذاب کوم په دلګه تو پیغمبرانو د شرک په ځوانه خامخه صدر کو په دنیا کې فضل لګو پیغمبرانو دا خبرستون په دنیا کې کچره ما بغیر د پیغمبرانو د لګل نه صدا ورکول په سبب د شرک نو ته ومنو یې لګل نو دای په بیا وی باندې به کولا چې ربنا لما ارسلت رسولا موږ ته پیغمبر را لګل او کړه نو موږ داغه خبره منلو او موږ به نو ما دا یې باندې ختم کړو په شه د لولا ډوبه لولا چې داغه جواب چې کوم دی معذوب دی پوښه لما ترنګل ولولا ان تذيب مصيبه بما قدر دې لما ترنګل کچرنه ورسیدل د عذاب په سبب د شرک پوښه په دې لګل د پیغمبرانو کچرنه ودا شاته نو ما وا تم نه لګلې بغیر د پیغمبرانو نو ما وطن وی لګلې نو ما په صدا ورکړو نو فیاقول دې به چې وره بدنګا وندراونه له موږ ته پیغمبر ته موږ ته تابعدار کوستا داتو او ونګ مومنانو پوجې په ته موږ ته د بهم لولا جواب چې کوم نه موجود دی لولا تر ته اله رسول فنن ته بیا ته بهم لولا جواب دی دړو بی لولا جواب هدف ته ښه لمار ثنا موږ ته نوی لګل ولو دان تذيبتم تذيبو مصيبتم او که چرنه وره ته درته مصیبت په سبب د اعمال ورځي بغیر د لیکل د پیغمبر نه په نو د مارته نه کوم ته نه ویلې کله کچر نه وې را سیدل د مصیبت په سبب د عمل دی پوښه په د لیکل د پیغمبرانو نو ما مته نه ویلې کله نو بیا به دی وی جوړ په څنګه ولې دراونه لګ مو ته پیغمبر نو مو تابع کړو ساده اتونو او موږ د مؤمنانو فلما جاء الحق ورکه چراغري ته قران پیغمبر موږ ترپنا دوی د لولا او ته مسلمان او ته موسی ول ور رکرش پیغمبر ته افشان نه چور شو موسی علی السلام ته په یو ځل باندې قران جواب عالم یو فرو ا دې کو پر نو په پاوان چور شو موسی علی السلام ته په خوا ویل دوی سحرانه جادوګر دي دواړه تا تورا تم جادوګر دي جادو دی موسی علی السلام جادوګر تظاهر دی خپل امداد کوي او وی دوی چې ان به کول کافر من فاره باندې انکار کوو د مکه مشرکان مشابه د فرعونانو سره ا چې وګړه غیته اغه تر هغه له کوم تور په یو ځل باندې انکار نو کړ اغه انکار کړو کړو دوی به انکار کړو قل فاتو قل فاتو بکتاب من عند الله وارال بجوان وارال یو کتاب من عند الله طرف دارنا و احدا منهما چغډیر هدایت والی دی دوړو نا د تورات نه د قران نه اتبعو د تابع کوم دا غي کچری تا ترشتنی فلم یستجیبو لک فصدق قبولتیاو نو کیستا چې بل کتاب د قران نه نه خیر شي خو خو کتابونه خیر شي قران فعلم پوشا پوښه مخاطبه انما تبعونا عوام چې ګرن دی روان دي په خوښاره په دغه خو د خوښ تابع دي د چې قران ته نه کینی ار قران په ځان بل کتابو نشي غیر مونږ ته هغه ته قران ته نه کینی نو که د قران ته خ کتاب معلومي مونږ ته وای مونږ د تر کینو نو که قران نه خ کتاب نشي خیر ابي هم قران ته نه کینی دا د خوښ تابع دي دا الله درځه تابع دي چې جمعات کې نه دي بل کتاب راغلي دا اثر د خواهش تابع کدا دا الله تابع نه دی الله کتاب په مناسو فعلم فوشا فعلم فوشا جنما تبعونا او یګنه د تابع دي د خپل خواهشاتو ومن افضل اڅوک د غړ دا غړ ګمرا دا چن تابع شه د خپل خواهش بغیر او دمه بغیر او دمه بید کتاب نشه طرف د الله نه ته خدای کتاب پری خدا اده بل چې کتاب لاس کې اده نه غټ ګمرا نشته دا غټ ګمرا دی حدیث کې مرادی نبی اسلام فرمایلو یا علی ستكون فتنن ولی دې فتنه براشي قطو من مخرج منا ما یاد الله پیغمبر په سبتی بچ کیو خلق وته په بچ کی قال کتاب الله نبی اسلام دې الله په کتاب بیا فی نبو ما قبلکم پدې کې حالات دې د مخ کې ژوند او خبر ما بعد کوم په دې کې اخبار دې د روسو ژوند هو پس دا وادي کتاب له سپیلاد په بلاد یاد فیصله کتاب نه دې دا غف من تر کوم من جبار چا چې پر خدا د وجد ظالم نه قسم الله الله به تبا کی و من تغل خدا دی غیري او چا چې هدایت طلب کو بغیر د قران نه بل کتاب نه ما الله الله دا گمراه کړی دی الله د ته وای دا غټ گمراه چې قران چې په بل کتاب کې دات ګوري دا د خواهش تابع دی دا غټ گمراه دی و من اضل اسو د غټ گمراه نشته غټ گمراه دا جان کتاب چې خپل خواهش بغیر د من الله بيد الله د کتاب بيد کتاب چې طرف د الله نه دی د خدای کتاب بریښه دی اب نور کتابونو ته هدایت ته دا غټ گمراه دی ان الله لا يقوم الظالم يقين الله توفيق نور قوم ظالمات ولقد وصلنا له القول وفضلت بيان کړي او فضلت بيان کړي موږ دې فارخه بیا بیا موږ بیان کړي دې فار قران یا بیا بیا بیانو دې فار قران خامخای دې فنوالي وصلنا مدارک وای دا د باب تفعیل نه دی د فرد تکرار په فعل ور تکثیر ډیر به بیان کړ بیا بیا هر زمانه کې الله بیا نه پوه بیا بیا بیا نه هر زمانه کې خامخا دې فنوالي او دلیل نقلی په صداقت قران باندې الذين اتناهم كتابا اقدن چورګه مونږه ته په هم د خپل کتاب من قبل مخه د قران نه قران دا ورونه مخکې چې دای پړ کې د الله د کتاب دا غشت شوخت هم بي مومنون اي په دې کتاب باندې ایمان راوړي وذات يتلى عليهم اوائل الظالم او کړي د استش په دیوان قران وای دی امن نبی مونږه مارونه په دیوان مونږ وو چې او دې ټیکوي ان الحق یقین دا حق دے دن در عبد المنن انا کننا من قبل مسلمین یقین یو منگا مخی دینا غارا کی غنگی نا دا غارا کی غنو گنا مسئلی توحید تا دا کتا یو تاون آجر ہوں ورکول بی دیتا اجر دی مرتین دو در آئیں دو در یو در دی دخپل عمل او یو در چی دی دو جن خلق سمشو بی ما تا برو پزم دا اجر کلک شو وید رو نبی الحطر نسیع ادا فکای دی بل حاضر په بیان توحید باندې شرک دا دین دی په ادرم و مما ادا مال نه جمهور کړی خرج کړي درې مال لګی تر دې به مال غټو اوس په مال لګی درې و ادا سمون دا په او کله چې ووري هر امر باطل د قران سنت خلاف یو کارونی دی ووري اردوانه مخړیدانه مخ یو پکې ناسو اوس یې مخړیدا صدور شو صدور دی فضل وقال ویلی لنا اعمالنا زمنګ د پاره زمنګ آمد یی زمنګ عمل زمنګ اجر دې زمنګ چې قران به نو عطا الله ساسو آمد صدا السلام علیکم بایکاټ زمنګ صدا دا سلام متارکه دا نه چې پتا د الله رحمتونه لا نبل جاهلین نه لټو مونږه مجلس جاهلانو او بیا تسلی ان کلا تا دی مرحبا تا یقینا ته توفیق دي شو کولای چا دشتا محبوبي لیکن الله توفیق ورغی چاله چې خو شو دا الله پوه دی په لار مونږ کو باندې د دې اچھا نزول سره هه مفاتین ټول لیکي وای کله چې ابو جہل ابو طالب سے بیمار شو اده حالت مرگ په حالت کو نو نبی اسلام لړ دغه کوتر ابو جهل دي ناس او غطوا دي شیوا دي او نبی اسلام د تر کریمه وایا دبه شفاعت کو ایو ته یو ګور ابو طالب ګور د پلار می کدین پر دی په اخره ګور د امن شرمې دی په نبی اسلام ته کاکا وایا ایو ته ګور ابو طالب رو ګور نو وای اخر کار نبی اسلام ته په هیڅ بوخ کړه ته وای بتغیر واره خبرت کوم بیا اخترتل اخترت النار على العار زما اور قبول دے پ شرمانی دا دې شرم خبر زیاده لگان ناز دی ادی به بیاوی دی به بیاوی چې عمر د اور نو یریدو نو بس خیر دی اور ته لازم نبی زم بیر خفه شو چې غوفات نبی زم خفه شو خفه شن لا وینا ولی خفه کیږي ما خفه کیږم دا ستا لاس کینو دا د ما لاس کو او الله دې ولی نکو ادا کته روز دی خلق به پیدا شي چې د پیر په نظر کې دوه اثر چاته وګوره سميږي پلان کې سر کې نظر کې دوه اثر دی چې په کالج باندې ورته ټول کالجان سم شي چې په یونیورسيټي باندې ورته ټول سم شي نو که په زمیدار ورته ټول زمیدار وای نه د موږ د پیغمبر نظر کې نه اثر نو چې خپل تری مسلمان کړي دا د الله کار ده خان وای او راته چې چاته پد کې دا د دجال صفات دی دا د یال دا شته چې چا ته وره ورپسې کیږي وای دا د جلسی باندې پیغمبر دی پد نه ته چوي سوای انک لا تا دیمن احبابتا یقین ته توفیق دې شور کول دی ایمان چاله چې روخه خشي لیکن الله توفیق ورکې دی ایمان چاله چې خواجه دا الله په دې پلار بوندور کو باندې وقالو وای دې ان تبرو دماک کچر موږ تابع شو د قران او سنت تاتره متخطف من ارضنا و بڑول شو د مکه نه یو یو باقی خلک به امر کینو باقی خلک دا باندې کوي یره موږ تاتره کینو نو موږ مصیبت راشي جواب عالم نو مکه له حرمن امنا امن زاد ور کړی ته فارم شریف کې زاد امنا یجبا الی سماعت کل شرف خان راخ کړی شي دی مکی تا حرم شریف تا می وجاد دا اریو قسم رز خان تا فارد خوراک دن طرف نا لیکن زیاد دا خلقون پوی سامرات دا سامراتون جمع دا سامراوی میوی تا واشه سامرا پاسر که دا هر چی حاصل تایی نو دا اون چی پیدا کی گی میوی غم دا گیدای پاسل نا دا د ماشینان چې کوم دي سامانونه چې د لاس جوړو دا نور شي دا ټول پکې شامل دي نن په مکه کې وراره یو شی موجود دی دا د ابراهیم السلام دعا وا چې ربنا یا رب زم ما ورزقکم من ثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر الله يرزق الله الله رسول کوي الله رزق ورکوي الله رسول قبول کړو هغه میوي مرادي ارث را دی وتا یوج پای له سماد کل شه راخکش دیتا میوی دروشی یوی اگر حاصل دروشی کده ماشینا نه دیو کده میو نه ری رزق هم لدونه فرد خوراک دونه طرف نه لیکن زیاد ده قرقونه فیگی او تقوی دنیاوی او تر او سر ترغیب بیان تا پاکا مالک نام قریاتین ابزورو ډیر حالا کړو موږ د کلوارونه وترت بنشتا د حد نه تیر شو ګذران داغي لولی بنگنیوی او دیر خیخی سورلایوی تکنن سبا گورا دیر لولی بنگنی دی دا گمراحانو لولی کارخانی دی او عجیبا جیب گاڑی پی جار رید کروزری دی پا 33 کرونا پا 50 کرونا پا 10 کرونا بانده پا 15 کرونا یو گاڑی خلی اگر دیندار چیزان توی فاتل کا مسا کرو نو دغا کندرات دغا نیلم تو کم مباره ما الا قلیلا از تو گرنشوی بلا کندراتو که پد حلاکت دینا ما گر لگا و ما و کننا نه لکسا ما را چرتا مسافر تیرشیر پا غلارا دغا دیوال پسور کناسی نو رای کسو کسی دلیم دی نو دای کورنا ما دا شنشار کم دینا وكنا نحن واسر ذهج كثير شو في آية نور فانتاليس وبر معطلة وقطر مشيد وكنا نحن وارثين أيو منغا أغسطون كي ده أريوشي ما تا ميراث خواد كي وز تخويب پس ده بيان نبيا وما كان ربك مولك القرآن أو نه رب سالا كون كده کلوارا ترده پنسراولي كي پا مين دائه كي پیغامبارا پیغمبر یا وارث پیغمبر ید دو علی آیاتنا جلولی پای بند گاتونا چې خلقونه من بی الله تباکی او ما کن مولک القران انم علاکون کی د کروالو الا وا او مظالم مگر فضات یار کی چې دم کلا غی ظالمانی ظالمانی چې موحدین نفریدی بیان تنبی الله تباکی اس تذہیر میں دنیا چاہا اصل سبب مداہنت دے کہ مولا بیمانی کہ دی دنیا دو وجہ مثلا نبیانی قرآن نبیانی کہ پیر بیمانی کہ دی دنیا دو وجہ کہ امی قرآن تنے دلگار دنیا دو وجہ روئی دکان میں خرابی گنو سو کم نو یا زمیدارہ میں خرابی گنو نالوی داتی شہرے چی تو بمنشے اما ہوتی تو منشے دو قرآن مقابلے کہ دی صدا گلے سیسیت دے وما اوتی تو من شیر آج در کشی تا تسی شیر که جیداد دے که مال دے که نوکری دے که کارخانه وما تاور حیاتی دنیا و دا خوصا کر جو دنیا را و دین تاور دول سنگار دے دے آقا جرسی اللہ سا غدیر غورا دے ومیشا نن چی تا کما جرو گٹن لی طول دنیا را کارخانی چیستا شیر طول دنیا دا دی مقابله کنی شیستا سوائے نن چې کوم تاسو اجر غټل قرآن دا ورېدو دا کار دا درکې نو ټول دنیا دا مال حال چې صاحب شي نو ټول دنیا دا کارخانه به تاسو ویلې په دیوانه کتا دوی چې د نو شریف دا بیل در کوټونه دا یو ورځ داس اجر کنو شریف دا وربکې مولیانو او مولیانو په 10 روپۍ ورکې دا څنګه مولیانو تاسو چې تاسو د نواز شریف کارخانه په ټول مال نور کوي دا څنګه چلې وله وله ها الله ما اند الله اخر دا الله دې ورځات ته د دنیا د قارون څخه ډیر مالو څه دې په مال نه بچ کیږي خانه مال څه شه مال بر د سخې او چې غو باسي چې ګیر شه وما عند الله اغا اجر اغا مالنا اغا مرتبه چدا سقدي اغا نمتو چدا دادي پر دیو منشا دنیا دا خوی اصور دیدی تو وقتی دار شیع و نوالت شیع افلا تاقلون اعتاق که اقل نیشت خرو خری چا داوی انا دا چه پا دین بانه چه دنیا دا پا دین پریدی دقا خرا و خرا تو دور ما فیگه چه دنیا سه حیثیت ده سوک در لوگی نمار شده خرا افا ما وعدنا وعدن حتنا بیا دجر فرق ده سیه و ده غلط بیانه افا ما وعدنا او یا عدو چه وعده کرم غصر وعده خکوله چه قرآن تا نازه وعده تر الله خکول کرد جنب درکم و هو لاقی ده ملاقات کن گدی وعده تر جنب تر دون که کامن ده پشانده آچه ده متانه او چون فایده ورکره غدا فایده رو جون دنیا موتر لاره دی اب بنگلی دی و کرخانی دی و اصوم موه یومن قیامت بیاده فرده قیامت دادره که دون که بجانم که یو کس الله بنگلی ورکره دی موتر ورکره دی کرخانی ورکره دی و قرآن دینا کنوره خیال کوئی زیاد تا اول که دیگل ایس می دور کری دا کورو نیشته و آیا قرآن تا کنوره دا یو شهر دی و آیا تاسو انصافو کئی کم یو تخده اگا چه کوری نیشته افراده مزدور نده افراده مزدور چیره اگا خده ده داگه بنگلو وارده نه داگه موتر وارده نه داگه کارخانو وارده نه و تا پوشه ده قرآن د قران هغه دغه معلومی درجه د الله بندگانو دی به جهنم ته دغه موټر والا ولی قران تعالی نه راوسته عقیده نه سم شو او ته به جنت ته دی نو د دې ژوند څخه پدې نن پرې سبا مری بلر مری و یوم ینادیم او تخوی بخرم او یاد کور چوادو کی تعالی نو بو ی الله ان شرکای الذین چرته دي چزاران زما کدان کونتم تظلمون چې تاسو ګمان کوئ دای ایله الله بره فور کړه نو قال الذين قال وقال نو بویا کدان چې ثابت شول پیبان حکم او دادا دو کما دادا درب زمنګا او غدا وای بده دا رب نه دی په کده وای بده ورا بدنګا ها اول الذين دا کدان دی خو نه چې من ګمرا کړو اغه نه من ګمرا کړو دی لکما وینا لکه لکه چې موږ ګمراه اپیران به وي چې الله موږ ګمراه کوي یا کا په ماند لاندې دو جدانا چه مگو کمران تبرانای لی من بیدارو تاتر دینا ما کانو یانا یا حبودو نو دی زمگای بارد کن که زمگ پر زور بانده یا نو دی زمگای بارد کن دی خود باباگانی بارد کن من خود سر بوتویلو آو چه باباوری مدیوری وسیلیشته امانگوی چه یا رسول الله ویناشته یا خود کنم من سر داویلو خوش عبادت خود باباگانو کردن وقیل دو شرکاکم اولشی رحمت که دو برا خواندن ساتو دو دی بچه غکی دو دوانو رحمت شی پیر بابا رحمت شی فرم یا سجیب بودم نو جواب بردنگی دیتا اولیام او رو با این دی عذاب انو دی بوی لو انم کام یادو های کاش چوی دی پلس پا دنیا که بسا مدار روان های چه مون پا دنیا که قرآن تناسوه سوره بخواه و یا مغنادیم افارس یواد بک دیتار لانو بای اللہ ما ادا جبتون سلی سجوا برکنو تاثلی کلی شوتا پیغمبر راغلی و پیغمبر ورسران لون قرآن دیتا بیان کنو تاثل قبول تیا کرو نفعامیت علیم الانبا نو گردونو چی پدی بانی خبرونا پدا واخو فهم لا تزالو نو دینا با تپوزشی که دی بیا گردون بشی کلبوائی امنګ علوم نو کړی کله به موږ پیر ګمرا کړو کله به موږ شیطان ګمرا کړو کله به موږ مولا ګمرا کړو ګډ وډ یو جواب به ني فهم لا تزال نو دای نه ته پوزه شي کړي بیا او ترغیب تو اتراشه کم وخت شیطان ګمرا کړی راشه د الله کتاب تر فهم ما منتابا ورشه سو دې توبه وستا ایمان راو کلک ایمان صحیح ایمان چیو اللہ جت روا دے بل چا دیوازو نکو او مالیو کنک بل تیورا سو نو قریب دے چیشی دے دے کامیابو نا و ربو که یخلوکو ماشا دلیل یکنی عرب تا پیدا کئی آگا چخوخشی و اختار او چونکی چالی چخوخشی خالق رکلشن والا واشی او مختار کون که داروشی اللہ دے پیدا کون که ما اللہ دے که مسلمانان دی که اندوان دی اٹھولی پیدا که که اسمان از بکیدی وی اختار او چونکه ما اللہ دے خپل کتاب دے پارا که پیغمبران آقا وقتی اکو دے پیغمبر وانسان دی ما کان لهم الخیار دا ما کان لهم که زمین تیم دے مختاری اونتا دے چری نشته دی چونشولا اختیار الای مسئله لی چونکوم چه مسئله بیانو کی لیکن پیر بابا رحمت اللہ علیه شه کاکات بشه شیخ عبدالقادر جنان دا اللہ چونکرو پا پر دمانا که دخپل دین دا خدمت تفارا عیسی علیه اسلام شه علی رضی اللہ عنو شه نور اولیاء سور چیدی دا طول اللہ چونکرو دا نبوت دفارا دا مسئله دا بیان دفارا لیکن اختیار چا لم نور کرن ما کان لهم الخيار چری نشته دی مخلوق لا اختیار دی چون شودم چلی اختیار دار که شجر تور کو اچل ابزور کم تم داتا یا تم داتا یا من تم مشکل کجا یا بیماو تم مشکل کم تم غوث یا تم غوث نا دادن نکرم سبحان اللہ فاق دی اللہ دی جنن و تعالی دیر چد دیدان دیر دیدان جوڑی و رب کارو ما تو کنو زورو ما عرب تا پوری پابان چه پتایی سینه دی اپا چه کارکایی خلیده دی او دالا یک یو دی لا اله الا او نیشه بلا جترا بیدی اللہ نا دی اللہ لدی صفتون دو خدای تو فی الاولا فی دنیا که ولا آخر فا آخرت که ولو حکم دی اللہ لدی اختیار دا فی طلبی لی ترجون دی اللہ دا واپس کرشی قل ارت و خبر را کئی ان جعل اللہ علیکم اللہ رسر مدان او دلیل اقلی انسانی و خبر را کئی که چرو کردی اللہ پتال شپا همیشہ تر قیامت چنور نراخی نمان الان غیر اللہ سوگ دیا جا ترابی در اللہ چراتر وقت دا تپرنا سوگ بندور راخی جی سوگ استفام نکار یا این سوگ نشی راخی جو لے الہ جا دا چنور راخی جی افلا تسمعون اول تاسو نوری دا اللہ کتاب دا اللہ کتاب وارو کن ظالم قل بدویم دلیل قل ارائیتو او ایا خبر را کوي ان جعل الله کچرو ګرځي الله پتا باور د همیشه اته قیامت چړو نور نه راخی دي چړو چې نور د کوځای نه نو من اعلان غیر الله حضور دې تر به د الله چراته به کی پتا سپش پیوانه چې دا نور به کوس کی تذکرنا فی الثلاث آرام کوئی فدے کے افلا آتب ترون اول تازنو گوری پورش پیتر افلا تازنون رون دی امی امی رون دی انو غا خوکی دا قرآن تا مولای پا قرآن پوئے گے نو گورا قرآن کنا فامر رحمتی ادو جر میں روان تیادا لام جا لرکم لیر گردو لی اللہ تازو پارش پا آورا دا اتت کنو فی دی پاس چارامو کئی پشپا کے ادیو بار چې د ښکالار چول اٹھو د ښکالار نه پرواز کې د شپې آرام کو دروازې رزق ګټه مولای سي دا نه چې ورو دي بجوبات پروت یا اباد ما خام خلق په انتظار غرمه جوړه براړي نظر گرمی کسب وکا روړه دا نه پلاس وګټه والا لکم تشکرون قام خا شکر ادا کړئ دا الله نعمت الله رب بدن درکړې شکر ادا کړه مزدورو کا و یوم ینادیم آیات کور چواد بو کی دیتا اللہ نو بوئی اللہ این شرکائی اللہ دینا چرت دی صداران زما کدن کون تم تا دمون چوئی چتا فی گمان کون چی دیل اللہ برا خور کردن کم دی نو نزانا من کل امت شہیدن اراو بواس و مقدار امت نیو گوا گوا چی چا پا دنیا قرآن بیان کرو ادا اللہ کتاب بیان کرو پیغمبرانو پخوانو ایا دی امت چې کوم علما دي قران بیان کو دا به الله رب واسي نو اينه به تاسو ته داو کی چې ما دا وجب ته مستاف څه جواب درکړې شو څه کو بیا شو کوم چې صورت دی اته دې ما دا کې دی چې دا ولې ته نه نو کی نو دای به چې الله پلان کو مند پلان کو نه دې پلان کې چې مړی وري او سریشته او دا شرشه داشته و قل نو و مونږه منګب هاتو برهانکم راوړی دلیل ستاسو وغیدل تا چې مړیوري په کم دلیل تا چې وسیلیشته کم دلیل تا چې بدین باندې راسترشته وغیدل هاتو برهانکم دلیل خو اده کته اوس اثبات کو کنه دلیل خو فعالمون په بشری ان الحق لله چې څنګه حق خبر ده الله وا قران ٹھیک ویل چمڑی ناوری قران ٹھیک ویل چو سیدی دا دعوت نشته قران ٹھیک ویل چو سیدی دا اعمال نشته قران ٹھیک ویل چ پیغمبر ما مرغا غلوا وذلن ما کان تر ار بشی دی نا چ بزرگا جوړه اونکی پوج اوس تذبیت تذید نو دنیا نه فارا واخد قارون راوړه رب المخ زردار یا شرکیات بیرات کئی انا دنیا دو پارا که مولا دے او که امیر بوش دا دروخ چی جوڑی دلائل دا دنیا دو پارا نبا دنیا بچ شی قارون ساو دیر دور دا قارون تا گتر نشی نا بچ شی انا قارون من قوم موسیٰ یقین قارون او دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا دا موسیٰ علیہ السلام دا تردی او سو کوئی آتو کوئی دا موسیٰ علیہ السلام ترکی دا قارون ابن یسار ابن قاحص نو موسی ابن عمران ابن قاحص نو د موسی رحم تر دې شه یسار عمران چې ګم دارونه دي ا قاحص بیا د لوی دې ده او غبی یعقوب اسلام دې ده اته کوئی چې موسی ابن عمران ابن یسار ابن قاحص نو دا عمران چې ده د دې قارون د تر دې ده نو دا رواره بیا موسی ته مې رواره کیږي بیا اترو یا رواره دا قارون یا اترو یا د ترو دیونو ان قارون یکنن قارون و د قول موسی ته مې بنی ترایده و فبغا علیهم نو زیاته او که په دی باندې زیاته او په موسی ته مې کړو چې هغه خزلې خز ته وین د بتال د سرو خانک در کما خو ته بلی موسی زم باندې الزام لګو چې د ما تر زنا کړی دا موسی زم تقریر کو او یو خزې ته پوت کو چې زنا چا وکړه هغه څه زنا څه سزا ده موسی زم ته راځم وې کتا کړی وې کما کړو وې تا ما تر زنا کړی موسی اعظم جلالی طبیعت په هغه سم جوش راغی او ته وی ویتا دی اغه الله تبارک چې پیرونان تبا کړی ترخته په خدای باندې راغله خدای نه نه نه ویدا قارون مال په دغه اکرم ما تر وعده کړو چې د سرو خانق در کوم ته بدنام کړ چې نه خلاص شو دغه موسی اعظم هغه ته وی چې زکات راوړ کنه زکات ورکه نو هغه دا ټیکس دی نو په دې باندې موسی اعظم جلالی طبیعت خو یا الله دې هو تبا کې یو دغه په ډوبې دوه یو د موسی اعظم خیال شو چرا د خلک وای چې تر دیو ا دې پرمړ کې مال ته پاش یا الله د مال تل پات پړ کې د مال تل پات پړ کې دا سور مال جو کورنا ا بل پات ورل او يتجلل فی الارض حدیث کرا دی تر قیامت پر دغه رسدار چې پدمه کې جواندې ګرځي پدمه کې جواندې ګرځي وا موسی عیسی علیہ السلام بر فسونو کې جواندې ادا بدبخت پدمه کې اټول مرد پر سر باندې پړند ګرځي پکې دای صدا ده بردخی و ان و اتنا من الكنود اور کوم مقدار د خدانونه ما هغه مقدار انم فاتحو چکنن مالون را غیله تنو اڑول بشو پیوڑلا صاحبان طاقت مفاتیح جمع مفتاح نه د مفتاح نه چې جمع د مفتاح شین معنا کنجار چابیان ا جمع د مفتاح شین مفتاح معنا مالونه مطلب ډیر مالونه دور مالونه چې یو یو یو یو ګودام به خالی کو نو په هغه باندې دلیل لګیا و به خالی کنه لولی دغه ګودامونه موږ د مخ یو 2001 کې باړی ته تلو نو تر دم فوخایو ملګرو غریب سره او بیا مالدار شو ډیر ته اتا اجی بادر نو دغه ګودامونه زمنګ دا کور نه د دین نه لولی د دې په دوه عمر او د ګودامونه دین په لنو ادا ټول د غرنده کړه خیرول کی کپڑے نه هغه یو ګودام کې کرونو کپڑا و په یو ګودام کې او دا چې نو د فلار چې هغه غریب سره بنجاریو بنجاری بیا نه دا چې په دې سټ کې دا غا چوری غا صندوق اپای کې دا بنگړی منګړی سوسی مون سدا به کړو په خوا چې قرآن سره ملګری شو قرآن لګي پیسې ورکړي یې په دې باندې دکان کا باړه کې هغه دکان ته هغه ناغه چې کوم عرب پتی کر پتی شه اوس په لا مالدار دي اوس په تبلیغ کې ګرځي ته تبلیغ کې مالدار شه اوس قران پر خدا واته نام الکنوز او ارکو من ده خدانونه ما غمیدار انم فاتحو چې ګنن مالونه داخله تنو اړول بشو بالعذبه للقوا فصائبان په اورډل باندې صاحبان د طاقت اذ قالو قوم وکړو د قوم لا تبه مستی مکو الله مال درکړي مستی مکو ان الله قوم سوکو موسی د هارون اسلام ته وي ان الله لا حب الفرحين یګر الله مینه نه کوي ته مستی کو کو مستی مکو الله به نوالي وابتئ فيما تقلوا در اخره او لټو پاغه مال کې درکړي تعالی کور د اخرت په دې اخرت والا ای په دنیا توانی کو په خری به خر جان ایمان ورنا اثر خوري تعالی په ګر دې په دنیا باندې د دنیا په دې ژوند په دې اخرت واخلا به خر جان ایمان ای زړګي واخلا غره ورنا اثر خوري بیا په افسوسونه کې نو توي وقت فی ما تقلا و در آخره اولادو پاغا مال بان جرکی تا تا اللہ کور دا آخرت ولا تنت نصیبک من دنیا او ما مفردہ برخق فل دنیا نا خراس کوا وقت نا اخو کوا دا خلکو ترا مال لگو پا غرکو کما اخسان اللہ و الیه کام لکتن چی اخسان کری خکری تا ترا اللہ ولا تبقی الفساد فی الارض عملتو فساد پا مکچی مال نلگی نو دا پساد خوره کنه نور پسخه ان الله لا حب المفسدين لیکن الله مینا کید فساد یانو سره فقال انما اوتیت ویدی کم بخت یقین دا مالو را کرشی دی ما تعالی علم ندی په سبب د علم چې ما سره دی دا زما تجربه ده د نور ته ولې چې دا زما تجربه یا ویني بدبخت انما اوتیت یقین را کرشی دا مالو ما ته علا علم پس او د پوی د الله په ما باندې د دې لایق ما د دې لایق ما الله مال دار کړی اولم یا علم آیا نه پوی د بدبخت چې کنا الله قد آلک من قبل فذكر را کړی مخره نه پیړونه من واشد من قوا او د جادر سخود نه په طاقت کې اډیر زیاتو په جمع کو د مار کې فرعونان او دارنګي اگر نمرودی مورودی غطور خلقو اگر اللہ تباہ کری ندی ولا سارو ان دنوب امر مجرمون اتا پود بانی شکی دے دا گناونا دینار مجرمون دا نور گن دا نور مجرمان چی تبوائی چی زما پدا بل چند تپوس کئینا تانا پا تپوس کئی یا ولا سارو اتا پود بانی شکی دے دا گجرمون دینار المجرمون یعنی دی مجرمان ولا را اللہ تا پتا دا تپوس به تنی شي کېدی الله ته مخکې نه پته دواړه معنی دي ښه فخرجا علی قومی نو وته دی په خپل قوم باندې فی دینتی په خپل ډول سینګار سره دا اسونه دی او زبردست زبردست جامع چورې نوکران ته د سرو تورې وڅخه خلکو باندې ورو راولي خلک فسخیده د دنیا پرسو کار دی چې الله مال ورکي اندې بیا نور فسخیدان ته د دانو چې د الله بندګانی په کار دارا چې الله مال درکړي نو غریبانو ته ولې فسخه فخرجا له قوم فی دینته نو راوته د په خپل قوم باندې په ډول سنگار خپل سره نو قال الذين يريدون الحیات الدنيا نو یا کتانو چې وخته ژوند دنیا دنیا فرصت خر کوي یا لیت لنا هی هی هی ته من لوي مثل ما اوت قارون فشان دا هغه چور دي شي قارون هاي چې دا شه من څه کوي انه ولدو حق ناز یکن دې له خام خا خوند د برخه دې له دې برخه خوند دې دې الله دوست دې برخه خوند هاي چې دا ته مال ته منغو وقال الذين اوتوا العلم اوتم وي چې چا موټر هاي الله دې فطر کړ نو ګور دې چې موټر د فسا غسته دا موټر د پدې فروشه غسته به اته د پدې جاي د 33 کرور موټر اچي داسې ما ته خدای دې خو به اتره کا دا 33 کرور موټر دا د پسا غسته ده د فلار کار خمدارو کني کا انا خو چړیانو نو د کا غسته ځان لا اته د پسې چې په دنیا غسته ځانیم زیا یا بل سره دې په شمتونو باندې په دوه نمبرو باندې ګاډي هغه سره خلک ماشاالله دا څنګه ما وې خدای دې خو به ځان ادا بس موټر دی دغه تباشو ده تباکی د تر تاګه د فسخیږي او سورخ کوله کور دی فسخیګه ما تعالی چې الله کوم شی در کړی چې قران دی دین او چت ششته دی نو یو نبی اسلام وای لیس مننا ملم یتغنا بالقران زمانه نه دی به شفار دغه څوک چې په قران باندې به پروا نه شه خلکو د مالونو نه د خلکو د اوته چې ته اوسم د قران ته نه ته بل ته فسخیږي نو ته د پیغمبر مو امتی نه نو کدا پیغمبر امتی وی نو ته باندې دا ځکه کوم مال ته فسخې ده ته موټر ته چې په حرام یې غسې دي ادا دو نمبرو باندې کور نه جوړ کړی یا ته فسخېږي وی هغه کسان چې اراده کول ژوند دنیا چې دنیا فرصت وي یا له تنا هاي هاي رکوې ده مونږ لا هاي هاي چې وې مونږ لا مثل ما او ته قارون په شان دا هغه مال چې ورکړی شو قارون ته انه یو قران دا قارون خامخا د برخلوی خاوند ده د خوډیر د الله په فضل ده وقال الذين تغيما ويا كذان چورګ شو ته لم د الله دک ویلکو ورک شین دا سو ثواب الله دا د برخنه غرق ده ثواب الله اجر طرف دا لانا دیر کړه لمن اچرا امر چی ما راوړ ده عمل کړو ستاسو درجه اوچته او قران والو ستاسو درې ډیر چته نه دا مال دولت شهره دا افسری شهره دا وزارتونه شهره بچی شهره اگر دې تباری کا پښتون اوی دونو فسیږي تا له چې کوم شه در کښې دا ډیر لوی دی وښه ویر دینا قسمت الجبار فینا لنا المول الجهال مالو مغدا زورور دا په تقسیم باندې خوشاله شو لنا علمنا موږ له الله د خپل کتاب علم راکا ول الجهال مالو اجاهلان له مال نور کړی فین المال یبنا عن قریب دا مال بابا نزدې د معنی کې ان قریب چې هغه ختم شي وان العلم يبقى لا زالوه دا علم چې د قران دا همیشه لپاره دی همیشه لبې په قبر کې زرې جنت ته بلبودي دنیا کې به عزت پر کې کار وتا ته چا مال ته نه فسې کوي حدیث کرا دی امام قرطبی ذکر کړی امام نندا سفیر ذکر کړی په تفسیر سورۃ یونس آیت نمبر 58 لاندې واشه قل بفضل الله وبرحمتي فذلك فليفرحوا خير مما مجمدين لاندې ذکر کوي وایي من هدا الله الاسلام چاله چې الله توفیق ورکړي د اسلام ای مسلمان کړی او وعلم القران اپ خپل کتاب پویا کړی ثم شکل فاقا غیر خلق ځان عجز جس کوي د بل بار تفسخيږي نو كتب الله الفقر بين عينيه الله بل په تندي باندې فقر لکي بين عينيه په دې تند سترګو باندې کې تندي باندې الهي مل قاو تر غرض تر ملاقات د الله تر قیامت پورې فقيري بل د بیل خړی سترګو نه آئے دا ته مارې هاي دا مارې ولې پسخيږي تا د بګر جاو پسخيږي تر پیغمبر وارث ظالم دي مولا ته تر پیغمبر وارث په کار راي تا ته پسخي ته دغه مار ته پسخيږي چر کدا چې د ماوي نو بیا غ شان ځان لاخلي نو په دین فروشای اخلي او په میمانه اخلي ندی کنه ګاډ سلو شي تا ته چې کم شیرې د دین او چت شیرې اشتخا ا نجد موټر د پر بیمانه شروع کړي او فجار د پر بیمانه شروع دین فروش شروع کړي وقال الذين تعلم او یا کتان چور کړي شو ته علم د الله دی کړه وی ویلکو ورک شي ثواب الله بدل طرف د الله نه ډیر اوردا دا ته چې په کوم شي کنه قران سونه د دې په دډر لمن اجل امن چې مارا عمل وکنه و ما ولقا ناخذ دا خوی دا خوی چې د دنیا د دچا دنیا ته نه فسخې دا خوی ناخذ الا صابر مگر صبرنا فخطبنا به وبدار الارض نو مند مغ دی قارو لا قرد د الارض فما کن فما کان له من فیاتنا نو نو د د پاره وډانا یا سرو نو چې امداد کړل چې بچ کړه د لامین دون لا بيد الله نه وما کان من منتظر او نو دې بدلې هغه څوک لار ته باشه مال بچ کړ هغه ډلې بچ کړ نه واد با الذين تمنوا مكانه او ګردل اقدان چې تمنا کول ارضی کول د دې درجه پر چاهي یا له تر نه مثل ما اوتیا قر هاي چې راشه زمای نو ګردل دای یقول چې عبادتین ویکان اللہ ہائے افسوس ویکا قدیمت افسوس دا ہائے افسوس ان اللہ کر ان اللہ تاکید بے شک اللہ یفتو ترسخا فراخی مال چالے جوغای دا قلو بندگانا قارو لے زیاد کرو ویا قدر او تنگئی چالے جوغا خشی لولا امن اللہ علینا کچر اخسان نوے کر اللہ پا منگ بانے خام خام مندلی بے ہوں پر اخسان ستا ہوئی غریبای تا کچر الله به موږ احسان نه وکړي غریبانان که موږ به تبا دو شکر چې غریبانان کله کله په دې غریبای خوشاله سي لکه نن واته کړه مخ په دې ملک واتلس کړه مخ په دې ملک یو مصیبت و چې سره به کور نه اوت چې به تختولو ایا به مالدار او د وسوال جامو کې دو کروڑ او لګا 3 کروڑ او لګا نو مالدار نو بچی د کور بار پر خوده شو د خپل وته شو چو تل ودا در پی د شپکو کو تو پکبار دردونه داږي غریبان دی غریبان شکر چې موږ سم باندې شته زموږ هم دغه شان هارو په شکر چې موږ سم باندې شته ای دا غریبی بیا خخ کار شو کله کله شه د شي الاولا من الله علينا احسان غریبات کجر احسان نه کړل په موږ کوم غریبان کړل لخته په بنا موږ به منډلو په ځوا کې شکر چې موږ سم باندې وي وے کانو ہائے اب تو یقینا شان دار لا یلون کافرون نکامی بیگی کافران دکا کور دا آخرت دے گردو منگ دیل از فار دا کتان چی رادا نکی دا زان قرد گرن پا دنیا کی ونید فساد او انجام تیر از فار دا معایدی بیا ترغیب بیان تا من جاء ابل حتا دي چا چراتو کب بیان دو توحید باندې فرد شر نو ده ده پارا غرا عجر ده دینا ده او چا چراتو کب بیان ده شر کئی بڑی اوری و سیلیشتی اداش داشتی چا چراتو کب بیان ده شر فلا اجزال لذین عمل سیار نو بدل ورنکرشی آقتان ده چه عمل نکی بد مگر ده آغا چی ده کون کی این الود بیا ترغیب بیان تر قرآن چه اللہ ربان قرآن فرض کرده نوائی کنا ادین امیاری گا چه کئر دوام ما بس اکو شدی چه او دی شدی دو بلی بیار آورم اللہ وی پیزت پر را آورم این اللذی فرض آلیکن قرآن پیشک آغا سڑی آغا ذات چه فرض کرده پتا بان قرآن سنگه فرض کرده چه دا بیانه پا مولاته هم فرضه نو پا امی بانشه فرضه او ریدن ار علی رضی اللہ نوائی و قرآن پرده پا مولا پا علمی دوارو او پا مولا پا علمی پرده ده به بیانه ایم دکه کده اینه بیانه پا امی بان مسنگ فرشی پا مولا بان اول پرده ده بیان کی نو پا امی بان بیم نمبر فرش مولا بیان کی نو که امی اوتا نکی بیا گنانگار ده و که فرد که امی تا بیان نکی مولا نو امی بچه نزده که پا کار خدا ده امی لبار باران چه بلخل ده لارشی لکه زن کلی که چانه بیانو من پنج پیر تا لارو پا پنج پیر که چانه بیانو چه القرآن پنجاب طور پسی لارو پا کوارتور که چانه بیانو دلتا لکان را لن ورطگرور که چانه بیانو دلتا را لن یونستای که چانه بیانو دلتا را لن خلکن گلبار نمبر دو تین چار که نبیانو دلتا خلک را لن پوچی پا کار چه امی قرآن پسو گردی مال پسی گرده کنن پا قرآن پسو گرده کنن این الذی فرض علیک القرآن یقین آغا چه فرض کرده پا داوانی بیان دا قرآن لرات قرآن بیانونو کوئی شرده لرات دوکه لاما آد خام خواب اپد با گیتا لا داد و اپد آیتا مکیتا بدراولی باعثا تا واشه قر ربی و ویحالو که کاری موسیٰ اتلان آد برسطو گره دستو ایلو این رات دوی لیکا ایلیکی یقین دبا اپد کون دلتا تا مرتولوی این را دوی لیکی و جایل من المرتلی نموسیٰ لیتایم قبل مرتول پس کدر نبی اسلام تعالیوی تا قرآن بیانو نو کفر دلیتا او شردی دولی مکی تراو لکتن چی موسیٰ لیتایم قبل مرتول پس کرو نو حالو که حالی موسیٰ لیتایم قر ربی و رب ما خب و رب آچی چرات لیو کم اپا بیان دا توحید بانده و من آخه بر پاچه و فی ضلال نبی چه اگر پا گمراه کارگ او را موسیٰ رسان قد نمر چه تیس کسی رو گوری انده کشان تیوید هارو کاری موسیٰ رسان چه اگر و توی چه ما تمینا بی حدا فی آبان را بلیم نسین دید کوئی و قال موسیٰ وی موسیٰ رسان ربی آلام بی من جا بر حدا رب ما خبر پاچه چرات لیو کپا پا بیان توید دغه په الله ته معلومه چې څوک توې اهل له نو مال توې در کستار مشرانو کې اهلیت نو کنه دا اندل ته وګورم قر ربي علمان جابر هدا و رب ما خبر پاتا چې راتلو کې په بیان د توې او من اپا چا باندې خبر چې هغه په گمراه کار کې خلاف کې او ما كنت ترجو آنوی تا چتا امید ساتا ایون قیلی کر کتاب چی در پرگرشی تاستا داتی کامل کتاب تاتا مگر دا کتاب در کور میرا بانتی آو در افسانا ستا سودا امیدوی زمان فنو دکا پا دیخو فتفیشو چی لشپار ظلوم بکار دی نشپار ظلوم خودن زمان پلار کرو نی زمانی کم زمیدار خلق کرو آدمان قرآن تا شک پیرا شد پینتیش چتری سال نروستو نو زمان خوب میدون نو چه قرآن بزشی نو درشان بلگی ها پا کویت که چه جمعه تا بلانه نو ترجمه قرآن با مکتا نو چه با میویم چر دبان خودو بکی دکه اگه ترجمه چه گوه نو ترجمه با نبزاری نپویگی یا خدا استو بکتو بونا نو شوک بیدیر دیاتو خدا امید زمان نو چه قرآن با مزده کن اچه کل درالو بیادمگا پچم که مولا و بیدتی آن اگه ترجمه کولا آنه ده چه ما دیگر تلم هموز ده نرور میرا تاوی پیچر تاوی ما ده ما موز ده خواه اریان شد چه ده موز ده زی پس اپاد شده لارمان زن ده آوال شاپیتر لی ما شمانو آده حفیظ ضرور تاریخو اشعار حفیظ خونم نو هغه به ځان تر بوتا نور اسلام د په ځایغه په کویت کو دا درې ما شومان به ځان تر روان ته ورور ته لګونه کې دی چرته به بو می ته موزه وک ما ما ځګر چې ما خام روان شو ورور من تر روان شو هغه به جمعې موسکو نورور من تر روان شو چې جمعه ته ورته دغه آشنا مرد خدای به هم هغه وو جوسه په فکر لاله وو جوسه دا هندو دی کوم راوځه دا هندو ته هم چپ شو ادم ودا غو دی کمارو هندو دی راوځي جمعه ته وځه ټوکې غپیو زه ته داز نه غوږ د دې سړی بابا شي دا ته راوځو په خپل راته روان شو ورور می چې ما ته وکړ خیرتی سړی چې دې دې نن دا بد خبره ا دین هم یری ته نه جزات نه ترته په لار رقم غو کی سجګړ ما غړو کی ما سره روان شه اکه نه بس غم شروع شه پوځه نو بیا چې ما سلطان لرو مګه نو چې زه خو شیخ شوم دا راو کې لګم نو ما ډیر وګډیر روکوګان کولې دا سړی چې نو نه شیخ شي وګډیر روکوګان او ډیر په لکه جیس چې سړی کی کته کی عمر کی داسې او چا ته خطا مطلب نه شم نو او زه خو امام په جو خو غاړم یې ثواب ډیر دی ال تک امام مخ راوړ او مخ د قران مجید کې اخر چا پیر کې نه زه په ستر ګورم او د په اخه په طریقه لګم او خلک چا پیر نه دی زر د مو دوک دا په سترګو ګور چې دا څنګه قرآن مجید نه خلکو سره چې ما لګمود به تیز کا ما د غریبان چې اصل کوي چې ته ختم کوي کسه کوي چې ما سلام ما تاسو کوي تاسو به موږ درته ما د سو درته به با چا ګل درته کوي نه دی خپې دم دولې پوځه وړه مې خوشاله باغ باغ شه کینا سوتا هغه څخه د تفسیر عثماني د اردو والا هغه به داګه موږ ته پښتو جوړه هغه ته پس ما و هو دا سورل عالم دی چې د اردو نو ګره موږ ته ډایرک پښتو جوړي ا چې کله باغه تیارې نه وکړي اردو هغه له به تیار هغه به کته هغه له به چې تیار به نه وکړي به پرانه ما سوتن یو خو بلاله یار دم بچا ګل ناراضي تیارې نه کړې ما به چې ست یارې په کې دا خو اردو د غر ترجمه دا غینه داغه هغه ته بلا ګران کار خو هغه ته وځه پس خې دما بیا څنګه به ګلی کې والو کو دا د غاخر ډاکټر دی هغه چرته چا چا تر داړو باندې رکو ځکړوا د سور بکره غریب لا میم دار کې دا کتاب چې لارې ته دې شک پدې کې هم تارې په پین هو دې شک پدې کې هو دلل متقین ایدا د پامت ایدا شروع وای د باغه ته پات خیدم خو د ساده قران مې نه یو رکو چرته ذکرو چانه ادا سپند یار هغه ته ما کته خو پات خیدم یقینو کا چې دا چې د قران هغه موږ د قران چې اوري ریان شي چې دا څنګه چانه ساده قران مې لګیا د نوړه خو چې کله کینی سړې نبی الله ورکی ولا نبی اسلام ته وای چې ما کون ته ترجو نو ته چې تاو مې ساتم ایون خیلی کل کتاب چې در پر کشی تا تا دا دا کامل کتاب مگر دا کتاب در کو میرا بانتیا و درستان دا منگ امید دو اللہ پا ہم بانے اخسان کرے پتا تو تولو پا چه منگ امیانو منگ پلار امیو منگ دو مولانو اللہ منگ قرآن را کر دا دو اخسان دکنا نوز بس کہتا فلا تکون در الکافرین نمکی گئیم دادی دا کافران اوز با قرآن بیانے قران نه بیان د کافرانو امداد دی ملاسب چې الله قران درکړي او چې قران نه بیان ته د کافرانو مددګارې ملاسب تاسو هم کته د قران د کړي نه بیان د کافرانو مدد دی ګورې د کفر کفر ختمي په قران باندې قران بیانوي چې کفر ختم شي قران بیان کوي بیا بیان کوي چې کفر ختم شي او که قران نه بیان نو کفر چتیږي نو ګوره په دنیا کفر ولې چتته قران نه بیان شوی د قران مکه کفر ختمیږي قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا تاسو لوستو که کفر ختمه باطل ختمه د ملک نو قران شروع کا هر باطل په قران ختمیږي بیا علی ست تكون فتنه بیا د تو عبد عزیزم ای ای دی فتنه براشی د کفر د شرک د ظلمونو او کول دوه مر مر رجم ما چې یاد الله پیرا پسبت وو په کتاب الله دا الله په کې دا ټول کې فتنه ختمي کی په ملک امن راضي فتنه ختمي کی خانه فلا تکونن ذل الکافرین نمکه گته امداد د کافرانو چې ته قران نه بیانې دا نو کافرانو امداد دے قران بیان کې چې د کفر وی خو دی د کفر جړې ختم شي کله کله سره قران بیانې خو په کې نورې مسلې کوي نه نه مطلب توحید پکې کوا ولا تدن کان آت الله واد نړۍ تعالی دا تند الله توحید بعد از اون فدان چرا لګل شي تا تا ودو الى ربك رب خلق اقبل رب طرف تند رب بل توحید تا ولا تكونن من المشركين اما کې د مشرکان مشرکان ته چې شرک رات نه کوي ته د مشرکان مل کرے مولا ته کله کله موږ ته توحید قران بیان نه رد شرک نه کوي نو دا مشرکان مل کرے چې قران نه بیان د کافرانو امدادی دی اج توحید نه بیان رد شرک نه کوي دا مشرکان مددگار دی ولا تدم الاعلان اخر امر آمد کو سردار اللہ نماز مددگار بل نفی شرک دعا دے بطور تفریر آ رہا چدا جامع اشراک ہوا امر آمد کو سردار اللہ مددگار بل لا الہ الا ہو نشتے بل عجت ربی دے اللہ نا کلو شین حالکن ہر یو شین عقید ان کے دے الا وجہ مگر ذات دا اللہ بی باقی وجہ ای مختا او تو یہ تعویل غلط کر رہے لفظی معنی ہو کہ غلط لفظی معنی ہو کہ کنا کلو شین حالکن ہر یو شین حالکی لگے مگر مخ دا اللہ بی باقی حالا تو دو نقصان دو کرو یو دے اللہ دا جسم ثابت کرو اب دویم ظلم داو کرو دویم ظلم داو کرو آچے مخ بے پار چے نور بدن دا اللہ حلاک چی اصاب دو دو وجہ نا تعبیر کئی پزاد دا مخ نا سڑی پت لگی و دا مخ نا پتا دی دا عمر دے او دا حمدہ دے او دا عزیر دے او دا موسیٰ دے دا مخ نا نور خلاتون دوم دو دی دا غم دو دی خلات دوم یو دا غاخون دی استرگ دو پودا دا او لا او گوت پیند پیند دا مخ نا پتا لگی دا سڑی کل کل دا مخ نا تعبیر کئی پا رضا بانده لکا لله ولله المشرق والمغرب فانما تواجد فتم وجه الله انت وجه رولا نا تر تر زاد الله د مخ د سړي پته لګ در رضا او د حبګان نو انت کی وجه په معنا رضا کم فر چې مخ کې نه فر در الله رضا نه کما شرک ته دي کما مغرب ته دي چې ما تلي ته نه فري دي نو د عمل فري ده دا الله رضا لري چې کم پر دي ورشه دا رنګ دته الا وجهه هر یو شی علاقی دن کرے الا وجہو مگر ذات اللہ کل من علیہ فان الا ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام و سورۃ الرحمن کی مرادی وجہ ذات اللہ له الحکم دی اللہ لا اختیار و فیصلے دے پہلے ترجعون او دی اللہ تا واپس کرے شئی نو مقصد سورة تسلی نبی اسلام را پا حالات دو موسیٰ علیہ السلام سرا سورة دو ایسے ہو یو ایسا دریسا بھی خاتون ہو پا ایک تسلی نبی اسلام را پا حالات دو موسیٰ علیہ السلام چی حالو که کاری موسیٰ علیہ السلام او دوی میں ایسا دا آیت نمبر چوالی دی سلور سا بیران تراخیر ہو فنی که بیان دا مقاتل دا اربعہ علیہ از دواجر رکل منکرین دا دی مقاتل دا او تخویفات ور کول دیتا اب اشارت ور کول او تدیر من دنیا پا آخره کی واقع دمو دو فرون جو دو واقع دو قارون جو گره قارون امال دولت جمع کرو چی دا اللہ دا کتاب خلاف کو ان اغمال دولت ورنے بچ کرد نو کتوم دا مال دولت دو جو قرآن ناوخت دے دا مال دولت بده بچ نے پریشی زی نیمه داتیو لس منٹر دا چوٹی دا تھا آبیا ونو رو انشاءاللہ